görselle ilişkisi yüzünden seçtim ama aslında görsel alanda da daha çok metin de var. Onun için hani biri görsel, biri metin gibi de değil. Hangisi daha mantıklı olur? Ayşe sen de bir şey yapalım ilk önce. Yani buna bakarken biraz istiyorsan metinle başlayalım. Bu şeyle, şunla. Evet. Evet. Metin yolunu. Bu okumalardaki tek kadın yazarımız. Evet. Aynen. En genç yazarımız. En genç yazarımız. Kaçtı? 88'li ya da 87'li. Bu ilk başta bahsettiği hani tahtada ben bölme yapıyordum konuşmasını ben dinledim. Oradan sanıyorum. O, çünkü o konuşmadan sonra metne dökülmüş bir şey. Bayağı şahaneydi o bölmeyi yapması. Nasıl çok güzeldi. Bu aslında diğer okuduğumuz bence metinlerden farklı olarak da yani aslında diğer metinlerle ilişkiyi en son yapmak lazım ama bu oldukça kendinden bahseden ve kendine kendi süreçlerini anlatan bir yazar diğerlerine göre. Asetasun üzerinde bölme yaparken şu düşündükleriyle başlayıp ondan sonra bambaşka bir yere gidiyor. Onun için aslında yine metnin içindeki o süreci belki takip edebiliriz. Ve tabii görselleri kullanımı bir de. Çünkü oldukça metinle görseli birlikte olarak düşünülmüş bir metin. Başlığı zaten bir kelime değil, bir şekil. Oradan başlayabiliriz belki. Üçgen başlıklı bir metninden de bekliyoruz ve nereye gidiyor? Üçgen şekliyle başlıyor. Oldukça aslında elle tutamayan bir şey olan bölme işlemini anlatarak sonra metne giriyor. İlk başta sonradan bahsettiği fikirlerin aslında hiçbirini bilmiyoruz. Değil mi? O bölme şeyiyle tamamen giriyor. Bölme yapıyordum diyor ve ondan sonra her şeyi anlatırken tanıtıyor. Yani hiçbir şekilde bir giriş paragrafı ya da bir tanıtma ya da böyle bir hani bizi hazırlama gibi bir şey söz konusu değil. Yani hani her türlü fikir geldiği zaman ancak geldiğini anlıyoruz. Hiçbirinin ipucu aslında önceden yok. O yüzden de sanki böyle bir şey gerçekten zaman akışındayla bir konuşma akışı gibi bir mantık var diye düşündüm. Yani bir argümanı olduğunu, argümanı var ama argümanı olduğunu ilk başta belli etmiyor. Hani sanki hakikaten bir hikaye yapacak. Hani bölme yaparken düşünüyordum diye başlıyor. Ve bu acaba onunla olan ilişkimizi en başta nasıl kuruyor? Bir yandan da böyle çok bilinçli gidiyorum. Chat atmanışın sayı altısında bu kadar hikaye anlatı gibi değil. Sanki şey yaşamış aslında şey, öyle şey gösterecek gibi bir yandan. En iyi ilgimi çeken o birinci paragraftan sonra yukarı ve aşağı giden oklar mesela. Hem algı olarak bizi durduruyor hem de aslında ilk paragrafta bahsettiği şeyle ilgisi yokmuş gibi gözüken bir şey. Hani hep böyle bir anda, belki o senin bahsettiğin setup'ı orada yapmaya başlıyor. Hani bir şeyin ucunu gösteriyor. Hani aslında sonra daha farklı şeyler olacak diye. Teğet geçmeyen çizgilerle. Herkes okudu mu? Hepsini okumadım. Ne? İkinci paragrafta da yine kendisinden bahsederken confusion ve frustration kelimelerini kullanıyor. Bu da aslında onu oldukça bence okuyucu olarak hani bizim ona sempati duymamızı sağlayan şeylerden biri. Kendi hem bölme yapmasını anlatarak başlıyor. Ondan sonra da ezberlediğim şeyi yapamadım ve o anda şaşkınlık içerisinde oldum ve frustre oldum dediğinde ve yine hani bir şekilde aslında daha inanılır ve daha insani bir anlatım oluyor. Ve sonra da üçüncü paragrafın ilk cümlesinde de bu benim kafa karışıklığım izleyicinin benimle ilgilenmesi ve benimle angaje olmasını açısından faydalı oldu diyor. Yani orada hem bu anlattığı durumdaki izleyiciyi düşünürsek hem de kendi izleyici olarak ya da okuyucu olarak ilişkimizi düşünürsek orada aslında bir şey hani bu benim şaşkınlığımın ve de karmaşıklığımın bir strateji olarak işe yaraması var. Hani ve aynı zamanda bu bahsettiği anekdottakini kendi metninde ne kadar kullanıyor. Hmm. kelimelerle bu matematiksel bir şeyin anlatımı mesela nasıl işliyor? Orada long division after all is joy istediğinde hani long division her şey olabilirmiş gibi. Aslında hayat bir metafor gibi kullanıyor böyle. Hı-hı. Yani ben direkt matematik olarak almadım. Hı-hı. Sadece bir şey anlatmak için onun basitliğinden faydalanıyorum. Peki o basit bir şeyi kullanması ne gibi bir etki yaratıyor? Şaşkınlık yarattı. Sonuçta geçen hafta geldiğimde hani İstanbul yani işte edebiyat ya da müzik ya da melankoli üzerinden gördük. Hani müzik okumada bir anda başka bir dile ve başka bir düzleme geçtiğim hani hoşuma gidiyor. Ve hiçbir şekilde aslında sanki böyle dikte edecekmiş ya da şey yapacakmış hissini uyandırmıyor. Çok daha rahat bir şeyle hani bir arkana yaslanmana belki izleyici olarak sağlıyor. O yine birinci sayfadaki son cümlede dediği gibi bir izleyicinin katılmasına davet ettiğimde hani farklı subjektif bir mekan yaratıldığını fark ettim. Yani bu aslında o ilk anlatısındaki şeyin takip edilebilirliği ve ilk anlatı sırasındaki şey bence bütün metnin geri kalan kısmını da okuyabileceğimiz küçük bir laboratuvar gibi. Hani bütün metin sırasında olan bitenleri bu ilk paragrafta bu bir önceki deneyiminde anlatmış oluyor. Bu remainder ve carry over'ı da tırnak için alması da biraz sanki matematik dışına bizi çıkarmak istediği gibi. İkinci sayfada değil mi? Yani carry over ikinci sayfada. İlk sayfada something left over'ın biten onun üstünde remainder. Özellikle tırnak için alması. Peki görsel olarak ikinci sayfadaki bölmeler ne yapıyor diye düşündüm. Hani hem el yazısı olması hem de bahsettiği şeyi görselleştirmesi açısından çok rahatlatan bir şey değil mi? Çünkü bir şey tahtaya yazıldığında da ya da gördüğümüzdeki o etkiyi yaratıyor. Hani metnin tek düzeliğini bozuyor. Eminim çoğumuz bu bölme işlemlerini yapmaya başlıyoruz orada. O yaptıkça ve o tekrarladıkça. Ben mesela şey düşündüm, ben bölme işlemini nasıl yapıyorum ya da bunu kelimelerle ifade etmeye çalışsam nasıl ifade ederdim ya da küçük bir kızla konuşurken nasıl anlatırdım diye ister istemez orada yine bizi kendi yanına alıyor, angaje ediyor o konuşmayı. Yani o iç diyaloğunu yansıtarak aslında bizim de iç diyaloğuna dahil olmamızı sağlıyor. Topta mesela biz bölme yaparken H'nin yarısını bildiğim için burada aslında ben direkt bölmeyi uyandırmıyordum. Ve o çok garip. Bu matematik, mesafe koydu yani. Bir de matematik olduğu için şey diye düşünüyorsun. Bu aslında evrensel bir kullanım olmalı diye düşünüyorsun. Ben çok şaşırmıştım. Lisede mi? Amerika'ya gittiğimde fark etmiştim bunun aynı olmadığını her yerde. Ve çok şaşırtıcı ve çok büyük bir hayal kırıklığı. Ya da çocukken ve sayıların aynı yazıldığını fark ettiğin an her dilde. Ya kelimeler değişiyor ama sayılar aynı falan. Sonra tekrar fark ediyorsun ki ama bütün her şey matematikte aynı, evrensel değil. Onun için burada aslında ben bölmedim direkt. Hiç girmedim bile. Ya da o zaman izleyici yazsa kendini konumlandırıyor. Hani nereden okursa, dil aynı olsa bile o görsel dilin farklılığı yüzünden. Bundan sonra üçüncü sayfada da tekrar yukarı aşağı giden oklar geri geliyor. O mesela sanki bir bölüm mü ayırıyor, orada bir farklı şey var gibi düşündüğümde, işlevi var. Çünkü tam metnin içinde geçenleri temsil etmiyor oklar. Sayıyı bölüyor işte, yarısını yukarıya atıyor, yarısını aşağıya atıyor. Bu şeyi mi diyorsun? Oklar. Okları mı? Evet, bölme işlemini yaparken bölüyor, bir kısmını yukarıya atıyor. Hı-hı. Böldüğünde. Onların çarpımını da aşağıya yazıyor, böldüğü kısmın onun çarpımını. Dolayısıyla aşağıda çıkartma yapabilecek şey oluyor bölme işlemini. Yani çok soyut bir şekilde yaptığı şeyi temsil ediyor. Yok işte şöyle yani, buradaki sayıyı bölüyor, buraya yazıyor. Hı-hı. Kalanı, bununla bunun çarpımını da buraya yazıyor. Yani böldüğünden kalanı aşağıya yazıyor. O ortadaki sayıyı ikiye bölüyor. Evet, evet. Aşağıdaki bitinceye kadar bölmeye devam ediyor. Belki buradan bir şekilde bölmüştür. Ben mesela onu hep izole bir şekilde tek başına düşünüyorum. Bir de ilk başta da vermiş olduğu için bu tam bölmeden ilk bahsettiği yerde. Yani o sanki tek başına bir üniteymiş gibi görüyorum o okları. Hep sanki bir şey bölüyormuş gibi. Ve aynı zamanda da birlikte çalıştığı çocuğun hafızası da hani hep hatırlıyor bir şeyleri. Öğretmenin söylediği şunu hatırladı. Sonra bunu bu şekilde yapabileceğimizi anladık. Hani hep o ifade ederken aslında anlattıklarını bir üçüncü kişi de var odada. O da çocuğun öğretmeni. Ve çocuğun öğretmenin çocuğun hatırlama hızına göre anlatım da kolaylaşıyor. O hatırladıkça, çocuk hatırladıkça Perry'nin ifade edebildiği şeyler daha fazla oluyor. Çünkü kendisinin öyle bir şey olmadığı için kendisi o sırada aslında öğretmeye çalışmasıyla öğretmeyi öğreniyor. Ama aynı zamanda bir çocuğun önceden öğrendiği şeyleri aklına gelmesi var. Ve bize anlatıyor bunu. Mesela o 5. sayfada, sonra 2. paragrafta "You can see that" dediği anda hani biz de orada çocukla birlikte tüm bu işlemleri dinliyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bu deneyimi de bize daha sonra açılacak şeyle ilgili bir aslında bize onu yaşatarak bize bu izomorfizm dediği correspondence between myself yani bir şey anlatmaya çalışma ve onların kesiştiği yerler yani iki ayrı deneyimin kesişmesi gibi bir şeye getiriyor bizi bu deneyim aracılığıyla. O geçiş nasıl oluyor orada? Geçiş sonra oluyor aslında. Yani bir sonraki paragrafta based on the shape of the stand falan derken aslında biraz şey yapıyor. Nerede? Tam bir sonraki sayfada. Altının başı. Ama burada şeyler başlıyor. Alıntı bu Bold'da yazılmış metinler öbürünün arasına girmeye başlıyor. Ve bu sefer alıntıları illüstre etmeye başlıyor görseller. Neyse. Aslında bir de ilk defa Mete 5. sayfada neyle ilgilendi, I'm interested here diyerekten aslında tüm bu bölme meselesini ya da tüm bu anlattığı şeyleri neden anlattığını söylüyor. Normalde belki ilk paragrafta beklediğimiz hani ya argüman ya da bunu bu yüzden yazıyorum, başıma böyle bir şey geldi yerine ilk defa bir şey dinlemiş oluyoruz. Çünkü aslında bir de ilk baştaki bölmeyi izleyici önünde yaptığı episod da var. Ondan bahsetti. Çocuktan bahsetti ve çocukla kendisi arasındaki iletişimin aslında ilgilendiği şey olduğundan bahsetti. Yani bir şeyi birine anlatırken ki geçtiği süreç ilgilendiği şey. Ve bunun da izomorfizm olarak tanımlanan şey olduğunu. Ve tabii izomorfizm de başkasından alıntılıyor ama. Yani Douglas Hobbes'da tanımladığı izomorfizm olarak ilişkilendirilebilir diyor. Peki bu ilişkilendirmeyi mesela görseller ve metin arasındaki ilişkilendirme ile ilişkilendirebilir miyiz? İlk alıntı belki bu anlamda. Bu sayfadaki, 5. sayfadaki alıntı. İki tane kompleks yapı. Birbiri üzerine haritalandırıldığı zaman her parçası yani ikisinin de sahip olduğu parçalar izinlerin söylediği şey. Ve belki de bu şu ilk iki sayfada yapmış olduğu, üç sayfada yapmış olduğu bölmeyle ilgili şeyi de tekrar etmiş oluyor. Onu bir alıntılama ve başka bir soyutlama, görsel soyutlamaya dönüştürüyor. Peki bu görsel soyutlama, bu isomorfizmden bahsettiği ve bunu görselleştirdiği anda önceki anlattığı ya da oraya kadar getirdiği şeyi illüstre mi etmiş oluyor yoksa ona başka bir katman mı kazandırmış oluyor? Ben mesela ondan emin olamadım şu ana kadar hani Perry'nin bence bütün metninde olan bir katmanlık var ve katmanlar birbirleriyle farklı şekilde ilişkileniyor. Hani A'dan B'ye gitmek gibi mi yoksa B'ye geldiğinde A'yı tekrar tanımlamak gibi mi? Bir oradaki el yazısıyla o diyagramların hepsinin şey olması hani bir noktada kendine de açıklıyor bütün bunları yaparken. Hani hep öyle bir mütevazılık bütün metinde hissedilen. Pekli sayfayı tercüme ettiniz mi? Yok, daha oraya gelmedi. Yedinci sayfa. Ali Akay'dan o kadar çok dinledik. Alpepli ne konu? Delikler Özdeğil. Vallahi o kadar çok dinledik ki en son daha galiba söktüler. Neyse. Hayır, akrebin yanında çıkınca nasıl bir ilişki kuracağız? Ama dediğiniz çok doğru. Hani metni sayfaları karıştırırken ya da ekranda okurken o sayfa diğerlerinden çok ayrı duruyor. Çünkü bütün o daha önce elle çizilmiş olan ve gayet gayri resmi hani Pelin'in kendisi için, yazarın kendisi için yapmış olduğu şeylerden sonra birdenbire başka yerden alıntılanmış bir görsel görüyoruz. Onun için o kesinlikle oraya gelince zaten benim de sormak istediğim soru hani birdenbire bir kesiyor metnin akışını ve o neden kesiyor, ne şekilde kesiyor ben de merak ediyorum. Ama şu anda da ben... Akreplisini dinleyelim diye söyledim. Efendim? Bir de akreplisini dinleyelim. Akrepli kısmını. Çünkü şu ana kadar hala bir şeyleri anlatıyor. Bölmeden bahsetti, çocukla ilişkisinden bahsetti ve bunları izomorfizmle birleştirdi. Ondan sonra da buradan da aslında bir sonraki fikrine atlıyor ve bu da long division short'un arasındaki ilişkinin olduğu minik diyagramda aslında yine. İkimizin aslında o belki 6. sayfanın en başındaki paragraf birazcık yine niyetini belli ediyor. Çocukla kendi arasındaki bölmeden ikisinin de bir beklentisi var. Bölme işlemini çocuk öğrenmek istiyor, kendisi de bölme işlemini biliyor. Ve bunun aslında bir şekilde sonucunun hani kalanı olan bölmede olsa yoksa dümdüz bir hani sadece çok net bir bölmede olsa bundan bir beklentimiz var ve ondan sonra birbirimizin bu anlayışı üzerinden aslında bu konu hakkında iletişim kurmayı öğreniyoruz. Ki ikimiz de az buçuk bölmeden ne beklediğimizi biliyoruz. Yani çocuk bölmeyi öğrenmeyi bekliyor. Ben de bölmeyi onu anlatırken anlamayı ve anlatabilmeyi bekliyorum aslında. Ondan sonra da kelimelerden bahsetmeye başlıyor. Yine burada da bir vites değiştirme söz konusu. Yani şu ana kadar hani zaten hissediyorduk bölmeden bahsederken aslında bölmeden bahsetmediğini. İzomorfizmle bunu birazcık ele almaya başladı. Ondan sonra da İngilizce'deki kelimelerin ve dile ilişkilendiriyor ve burada da daha uzun yine bir alıntı yapıyor. Ama enteresan yaptığı alıntıda yine bu sefer alıntıladığı kişi gitmek istediği için long division örneğini veriyor. Dolayısıyla birden burada oluyor, bir saniye, bu kendisinin yaptığı bir bağlantı mı yoksa bu alıntı aracılığıyla mı long division ve bu kelime ve sayma arasındaki bağlantıyı kurdu diye düşünüyorum ben şimdi. Yani çünkü bu bölme spesifik bir örnekti. Ama birden şimdi başkasının başka bir şeyden bahsederken bölmeyi referans vermiş olması. O kendi fikri miydi gibi sanki. Bunu okuyup da mı kendisi de o bağlantının üzerine gitti? Yoksa bunu zaten kendisi çok düşündüğü için bu alıntıyı ilgisini mi çekti? Burada net bir şekilde bunu söylemediği için aslında. Yani kendi alıntısının konumlandırılma biçimi de önemli değil mi? Hani bunu ilk başta değil de şu anda söylemesi, ben de zaten bu fikri bu adamdan almıştım dememesi aslında orada tamamen senin yorumunu açık bırakıyor. Kendi ya da kendisinin belki de ya bir şeyi anlattıktan sonra onu referanslandırması. Hani bu benim tecrübem aslında bunun gibiydi. Tecrübeyi yaşadıktan sonra kelimelerde görüp onu metnine entegre etmesi belki. Belki bir zaten bir referans arıyordu. İçine long division geçince bunu seçti. Yani biraz espri ve hani okuyucuyu heyecanlandırmak, tesadüf. His. Yani evet, bir his ama onu başka bir noktaya çıkıyor. Ama orada long division olması bağlantı. Yani bir oyun yani. Sadece bir fazladan bir layer yani. Ben de öyle hissediyorum. Çünkü orada de diyor ya, kelimeler ve obje hani yığınları arbitrarily ilişkilendiriliyormuş gibi. Onun için hani kendisinin yığınları da bu görselleştirdiği bölme işlemi ve izomorfizm. Ondan sonra da aynı şekilde o geçtiği kelimenin olduğu bir metni alıp oraya koyduğunda hani aralarında çok aslında belki de net olmayan bir ilişki kurmuş oluyor. Yani hani sırf bunları benzer şekiller olduğu için ya da aynı şeyden bahsettiği için kullanıyor. Ama aslında birebir uymuyorlar. Çünkü metinde zaten bence genel olarak birebir uymama durumu da var. Hani anlattığı hiçbir şey böyle ha tamam şimdi anladım, şimdi neden bunu yaptığının değil. Hani hep bir kendini de ilerledikçe yeniden tanımlandırarak ve konumlandırarak yapıyor. Zaten large mental chaos. Peki o mesela... O senin için ne ifade ediyor? Hani nasıl bir ilişki kuruyorsun? Şimdiki zamanda anlatıyor, olurken anlatıyor. Hı-hı. Kafasının olduğu gibi anlatıyor. Canlı bir kafa alanı yani. Hı-hı. Beynimizde de her zaman kelimelerle düşünmüyoruz. Diyagramlar var. Onlar diyagramlar biraz onun kendi düşünce akışını bizi yakınlaştırmaya çalışıyor. Hı-hı. Bilmiyorum ne kadar başarılı oluyor onun emin değil. Yani diyagramlarla ilgili henüz fikrimi alıştırmadım ama hani onu yaratmaya çalışıyor. Biraz kaotik narration yani. Diyagramlar aslında o kadar da karışık değil, bir de kendisi karışıkmış gibi anlatıyor ama aslında hani oldukça aralıkları ve her şeyi eşit, o kadar da anlaşılabilir diyagramlar. Yani hiçbiri o kadar da metinden ayrıntı düşmüyor. Onun için de belki dediğin gibi tamamen daha stratejileşmesine dönüyor. Bir de şey, alıntıyla kendisinin alıntıyı tekrar anlatma biçimi arasında da bir üçüncü, yani orada da bir alıntı, diyagramlar ve üçüncüsü de kendi onların anlatma biçimi var. Ve mesela bu saymayla ilgili alıntıdan sonra yine kendisi de saymayla ilgili ve bu taşlarla ilgili bir şey söylüyor. Yani hani bu belki de kompleks diyebileceğimiz bir fikri kendisi farklı bir şekilde ya da tam birebir anlatmayarak orada da bir paraphrase durumu da var. Articulation önceki 7. sayfadaki bence şekil en önemli şekil, figürlerden bir tanesi. Hangisi? Şu hani taşlar ve taşların 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıldı. Ve aradaki boşluk. Hani tamamen aslında metin boyunca da olan diğer hani şekiller, kelimeler ve aralarındaki boşluğu birebir belki de bütün metni hani orada ufak bir özetini veriyor. Şu ana kadar bunu anlattım. Hani bir de şeyi preciseness'la ilgili bir soru geliyor. Bir de subjektivite ile ilgili. Yani ilk şeyler yani özellikle bölme işleminde işte evrensel olduğunu düşünüyoruz bizim için. Biz bunu daha farklı öğrenmişiz dedik ama çok daha objektif bir dil ve konvansiyonu kullanıyor. Sonra mesela Ortona direkt aslında bunu o işleme bağlı bir şekil olarak yorumlamış ama biz çok daha soyut ve aslında metine referans veren bir ok olarak da yorumlayabiliriz ve sen öyle yorumlamışsın anladığım kadarıyla. İzomorfizm de şimdi yavaş yavaş artık onun kendisinin bunu nasıl görselleştirdiğine doğru ilerliyoruz. Oradan sonra iyice o neredeyse şey gibi oluyor. Ben çizerek düşünen bir insanım ma dönüşmeye başlıyor. Her bir algıladığı şeyi çizerek tekrar yorumladığını düşünüyoruz. Bu birinci bölümden ikinci bölüme geçerken oluyor, değil mi? Bu çizme. Bölüm diye neden bahsediyor? Hangi hani şu artık ikinci başlık koymuş ya. Ha, yani evet evet. Şimdi. Çünkü aslında o da kendi içindeki organizasyona da bakarsak hani bir zaten şekillerle metni bölmüş. Bir de üstüne üstlük metni de kendi içinde böldüğü için ben o senin dediğin şeyi sanki orada bilin hani orada geçiş bir noktasını kendisi belirtiyor gibi düşündüm. Bir de subjektivite dedin. Evet yani burada subjektif seçimler nerede yapmaya başlıyor? Şey var, bir matematik işlem var. Ondan sonra birebir uyuyor aslında kelimeyle tasvir edilen şey yaptığı çizim. Ama yavaş yavaş oradan sonra evet yani onun bunu niye yaptığını böyle kendine yardımcı olsun diye çocuğa öğretir gibi kendi okuduğunu kendi için mi görselleştiriyor? Bizim mi bunlara ihtiyaç duyacağımızı düşünüyor? bizi ne kadar düşünüyor mesela? Şu ana kadar hani bir nefes alırsak o anlamda, şu ana kadar baktığımız bölümde hani bizle ilişkisi nedir? Bütün yazarlar da şimdiye kadar olduğu gibi bizi kimse ama Harry de bence mesela farklı kılan şey, yani bir umursuyormuş gibi bir hani endişe var ve kendisini çok mütevazı konumlandırıyor. Ama mesela bu işliyor mu işlemiyor mu bilmiyorum. Daha belki metnin sonuna gelince karar veririz. Ama hani kafam karışık diyor, bunu yapamadım diyor. Sahnede çıkıp konuştuğumda beceremediğim şeyler oldu ama çok dikkat etmiştim, ezberlemiştim ama beceremedim diyor. Hani çok aslında hani 3-4 kere, ki 2-3 sayfada 3-4 kere bence oldukça sık, bir kendini hani şey yapma. Hani yerme ve yererken de bir şekilde bizimle orada sanki. Hani siz anlamazsınız, problem değil. Hani ben de zaten kendim ilk başta anlamamıştım. Hani siz anlatırken anlamaya çalışıyorum gibi bir şey var. Ve bence bu ilk şu ana kadarki anlatımcılarımız tam tersi. Bir yukarıdan gelen, hani ben size bir öğreteyim de siz bir anlayın. Hani otosansür tarzı nedir başka, ben size bir söyleyeyim. Aynı şekilde Hasan böyle bir entelektüel biçimde savundu. Ondan sonra Celal'in zaten Osmanlı tarihi bize anlattı. Hani öyle bir şeyleri vardı. Bu sanki hani bir dakika hep birlikte anlıyoruz. Hani bir öğretmen şeyi kesinlikle var. Hani ben şey düşündüm mesela, biz o küçük çocuk pozisyonunda mıyız? Aslında öyle bir şey de var. Yani küçük çocuk da ona hatırlattı ya, bölme yaparken öğretmenin böyle demişti diye. Aynı şekilde bizden de bir, hani biz birlikte anlayacağız bunu tavrı. O benim için işliyor mesela. Ben biraz daha sempati duyuyorum bu anlatıncıya. Metin boyunca çok devam ediyor musunuz sempati duymaya? Değişiyor. Sonuna doğru benim mesela kaybettiği yerler oldu ve tekrar geri dönüp okumam gereken yerlerde acaba dedim, o yazar olarak zaafı oldu, yani yazar olarak zaafı var gibi düşündüm. Hani beni kaybettiği için o kaybetmesi de belki biraz o sempatiyi destekledi ama kafam karıştı mesela. O tekrar okuma şeydi. Aslında usta bir yazar değilmiş gibi beni durdurup şey yapması belki. Ama bilmiyorum, onun tam aslında şey yapamadım. Bir de diyagramların, çizimlerin aslında metni anlamayı kolaylaştırmasını bekleriz. Yani gittikçe hani bir fikir kafanda canlanır, onun süreci sana geçer. Ve sonra onu küçük bir diyagramla iyice sana somutlaştırır, açar gibi. Böyle bir işlevleri yok gibi hissettim ben de çoğunlukla. Yani bu şurada var, şu taşlarla kelimeler arasındaki hem mesafe hem de karşılıklı ilişkisi kurduğu şeyde, figürde. İzomorfizm de var. İzomorfizm de var. Yani şey gibi aslında, kendisi bir takım yani bir takım gevşek bağlantılar kurulmuş bu kavramlar arasında kafasında. Bir yerden bir yere doğru gidiyor. İlerken de hem yazma hem de çizme ihtiyacı hissediyor gibi. Açık bir süreç aslında okuduğumuz şey. Okuyucu düşünerek yazılmış değil, kendi sürecini kaydetmek ve kendini anlamak üzere yazılmış bir metin gibi. Bir de şey de biliyoruz ilk baştaki paragraftan beri, bir konuşma olarak da, kendi konuşmacı olarak da bazı şeyleri anlatan biri. Hani sadece bir yazar değil. Hani bunu birilerine devrim fikri de yine bölme. Yani bu ikinci, biz iki ısıtılmış bir yemeği yediğimizi biliyoruz mesela. Yani ben bu bölmeyi kullandım. Kullanmaya çalışırken de şöyle yaptım dedi çünkü. Evet, ama bir yandan orada işte tam beceremedim, hatırlayamadım, yanlış anlattım falan. Ama bu bir yandan izleyiciyle daha iyi ilişki kurmamı sağladı dedi. Evet. Dolayısıyla şimdi de size kusuruyla, günahıyla, sevabıyla sürecimi açıyorum. Sizinle de amacım daha iyi ilişki kurmak demiş de oldu bize. Bence o zaten ilk sayfayı ben bütün niyetini anlattığı yer olarak görüyorum. Hani ben size bir şey anlatacağım, diyagramlarla bahsederek anlatacağım. Bu arada biz iyi bir ilişki kuracağız çünkü ben çok samimiyim aslında dedi. Bu zaten ikinci bölümde de bu articulation'da tamamen hani kendine ifade ettiği ve ifade etmek üzerine konuştuğu yer. Ve anlatımcı olarak başlıyor yine. Bu Pergel'le, hani Pergel şunu yapar diyerekten. Ve üçüncü kişiyi anlatıyor. Yani Pergel bunu yapar. Bir yerden bir yere giderken haritada bir mesafeyi ölçmek için bu şekilde kullanırsınız. Pusula budur. Burada birdenbire üçüncü kişi de üzerinden ya da yani dışarıdan bir şeyleri anlatan bir birine dönüşüyor. Bilgi veren sese dönüşüyor. Yani sözlük tanımları gibi. Hani bunu yapar, bunu yapar diyor. Ve bunu tabii ki hemen öncesinde o taşlı şekilden sonra bunu okuduğumuz için bu dil kelimelerle aslında anlattığı şey arasında bir boşluk olduğunu da bize zaten hissettiriyor. Ben pusuladan bahsediyorum ama anlattığım pusula değil. Çünkü aynı sayfada hemen öncesinde bize bunu anlattı ki zaten dille anlattığı şey arasında bir boşluk var. Ve tabii matematiksel ilişkilerden de bahsetmeye devam ediyorum. Bir de bir yandan şey, demin söylediğime ilaveten, biraz şimdi gittikçe fikrim değişiyor. Yani bazıları diyagram bu çizimlerin, ama bazıları metni illüstre eden şeyler. Yani bazıları illüstrasyon, bazıları da fikirleri şematize eden diyagramlar aslında. İkisinin arasındaki farktan da bahsedebiliriz. Yani bu articulation bölümünde işte kemikler arası bağlantıyı çizdiği yerler ya da işte bir şeyin yengecin şeyini ne anladı? Lobster'ın şey kıskacını lobster ne? Yengecin istakozun şeyini çizdiği kıskacının çizdiği yerler. Bunlar illüstrasyon aslında. Yani şekil bir arada görüldüğü gibi yengecin kıskacı böyledir gibi. Ama işte orada yazdıklarıyla bu sefer o metnin, o görseli nasıl okuduğunu, burada da onu yaptı. Inscribe, transfer, trace. Yani ama o kelimeler öteden olmasa bu çizimler aslında çok soyut ve tam onlar ona ne ifade ediyor anlamayacağız. Dolayısıyla yavaş yavaş kelimelerle aslında görseli nasıl kendince soyutladığını ya da onun için ne ifade ettiğini bu sefer o görsele kelimelerle girmeye başlıyor. Yani o yuvarlak için aldığı yerde bir anatomi kitabında belki işte kıkırdak falan yazardı. O articulation, contact yazıyor. Aslında orada onu bir abstract kavram olarak alıyor o görseli. Ama yani şu ikisi arasında bir fark var. Yani bunlar evet. Da bunlar. Evet, arasında var. Nedir o fark? Bu şema olma hali. Gözünde canlandırmanı istiyor bir tanesine sadece. Diğeri de izin söylediğini yapıyor. Ben şeyi de anlayamadım. Şimdi bu 8. sayfadaki ilk paragrafta yani bu onun tanımı mı, var mı böyle bir şey? In both anatomy and mechanics, articulation refers to the contact between two surfaces as well as joining of the two surfaces. Ben şöyle okudum bunu. Önemli mi? Hani başka, çünkü zaten bu üçüncü bilgi veren kişiye büründü ya. Zaten şu anda söylemek istediği şeyi böyle bir şey varmış gibi bizi ikna ederek ve hani çok hani o samimi hali değil, öğretmen haline büründüğü için zaten hani önemli etmiyor bunu. Hani bu onun tanımı üzerinden varmış hissini uyandırıyor bize gibi ben algıladım. Bana da gerçekten varmış gibi geldi. Evet. Stephen Pinker'da yaptığı gibi böyle. İşte long division, burada da aynı şekilde articulation başka gerçekliklerde de böyle ve orada da var. Gene paralel eş zamanlı bir varoluştan faydalanarak kendi anlatım gücünü güçlendiriyor orada. Yani paralel kuruyorum hani bu akışla beraber. İşte contact between two surfaces, o öğrenci de öğretmen de olabilir, dinleyici de kendisi de olabilir. Hani bir sürü alana yaymaya başlıyorum ben bu tanımda. Metaforik olarak aldım. Ama gerçekte de var. Ya önceki paragrafta sanki buradaki ikna edebilirliğimi kuvvetlendirdi gibi düşündüm ben de. İlk önce hani tanıdığımız daha perger gibi, pusula gibi şeylerden bahsetti, onları gösterdi. Ondan sonra da buraya geldiğinde biz zaten şu anda tamam, bize bir şeyler anlatılıyor ve biz bilgi alıyoruz ruh haline geçti gibi okuyucu olarak. Yani bu bölmeyi beceremeyen tahtada kız değil. Bu daha anlatımcı bir kız. Ama aynı zamanda önceki söylediği hiçbir şeyle de tam olarak ilişkili olmayan bir şey bu. Bu articulation'dan ilk bahsettiğinde değil mi? Hani tam yani asıl nereden geldiği belli değil. Birden oraya atladı. Evet, yani hiçbir şey olmadı orada ama bizim tek hani ipucumuz önceki sayfanın son şeyinde bir hani şekil vardı. Dediğin gibi o kelimelerle bu şeklin ne olduğunu anlayabildik ve hani metinde anlattığını gösterdi ve bu üç kelime belki birazcık bize yol gösterir şuradaki şeylerden bize. Yani bu sonraki paragrafta hani bu kemik olduğunu düşündüğüm şekilde, o da mesela çok soyut bir şekil. Hani onun da ben tam ne olduğunu Ancak onun ne olduğu ancak önceki paragrafı okuduktan sonra bir şey ifade ediyor. Yoksa parmaklık deseniz o parmaklık da olabilir. Orada hani ya da kemik ya da kemiğimsi bir şeyden bahsettiğini önceki paragrafta anlıyoruz. Ondan sonraki paragrafta da bu ayırma, distinction, separation, segmentation dediğinde de bu paragrafı hani sayfaya bile baktığımızda zaten başından beri yaptığı metni içinde bölme, metnin içindeki anlatım biçimlerini bölme, kelimeler ve alıntılar. Yani bütün bu yaptığını yine yani yaparken yaptığından bahsediyor gibi ben okuyorum. Bu kendinin fazla bilincinde olma hali de mesela bu metinde ne yapıyor okuyucu açısından? Onun tam şeyi sanırım öz farkındalık olması lazım. O yap değil mi? Yaparken yaptığını... Evet, öz farkındalık. Öz imleme ve öz farkındalık diye iki tane teknik var. Öz farkındalık bu insanın yaptığı şey. Öz imleme ise edebiyatın kendi dizgesini bozma. İşte bu cümlede 5 kelime vardır diye yazdığımızda bu öz imleme. Anlatımı kullandığımız şekil cümle kurmaksa cümle kurmayla dalga geçiyor. Cümle kurmayı da tekrar edebiyata dahil ediyor. Öz imleme. Vatandaşın yaptığı öz farkındalık. Yukarı bakıp yukarıdan kendi farkına varma. En çok Beckett yapar, anlatır ve der şu yukarıdaki paragraf okurun elit okurun ahlakını bozmak için yazılmıştır der. Sonra tabii olayı anlatmaya devam eder. Ya da 2-3 sayfa boyunca sıkıcı şeyler yazar. Kitabı terk edersin. Devam edebilenleri över Beckett gibi. Öz farkındalık. Diye geçiyor benim bildiğim. Görsellerin kullanımı açısından da aslında belki kelimeyle ya öz farkındalık dediğiniz hani ne yaptığını anlatma. Hani görselleştirme de hani okurken de bazen bir hani nasıl hani anlatılanı aklında insanın canlandırması ve sonra bunu görselleştirmesi de sanki belki öyle şimdi ifade edilebilir. İlk etapta aciziyet olarak gözüküyor. Yazar anlatamamış, görsel yardım kullanmış, başka bir disiplinden faydalanmış gibi gözüküyor ama böyle değil. Disiplinler arası farkta sinemanın anlatamayacağı şey var ve romanın anlatamayacağı şey var. Kesinlikle anlatamayacağı şey. Dolayısıyla şimdi disiplinler oluşmuş. Bu aciziyet olarak değil bence postmodern teknik olarak, bir yöntem olarak eksisi yok yani anlatamadığı için değil. Bilerek yaptığı bir şey olarak göze çarpıyor. Tabii bilerek ama bilereği sanki yapamıyormuş hissiyatını uyandırarak yapması. Yani bilinci, yani zaten başından beri bunu konuşuyoruz diğer metinlerde de. Hani her yazarın iyi bir yazar olduğu ve her yaptığını bilinçli olarak yaptığını farz ederek yaptığımızda hani o kendini konumlandırma biçimi açısından sadece hani beceremedim değil de hani görselleşme ihtiyacı duydum ne demek, ne ifade ediyor bize diye. Orada mesela benim sorduğum neden hepsini ortalıyor? Hani o nasıl okumayı etkiliyor? İşte aynı değerinde mi görüyor görselle metni, paragrafı? Hani acaba başka nasıl koyabilirim görselle? Bu kadar olması gerekiyor mu? Yani burada da öbür metni ister istemez aklıma geliyor yani. Buradaki yazılar ve çekimler nasıl kullanılmış? Burada okuma tecrübenin sebebi bölüyor. Evet, acaba hani solda aşağıda köşede mi olsaydı? Oralar boş mu olsaydı? Bir numara mı olsaydı? Bir kere kelimelerden kesinlikle ayırıyor bu konumlandırma biçiminden de. Onu yapıyoruz şimdi. Evet. Çünkü hani metnin içine ya da farklı bir şekilde konumlandırılsaydı sanki metinle birlikte okunması gereken bir şeymiş gibi. O daha o illüstratif ilişkiyi güçlendiriyor. Evet. Hani ben bir şey anlatıyorum, sonra görselleştiriyorum, sonra tekrar anlatıyorum, tekrar görselleştiriyorum. O biraz monoton olmaya başlıyor benim için. Acaba metnin içerisinde olsa nasıl olurdu? Hani bunları sadece düşünüyorum. Nöbeti içinde olsaydı nasıl olurdu? Yani senin için o... Ya değişebilirdi. Her zaman değil belki ama arada bunları nasıl kullandılar falan. Bir şey var. Bir de tabii kelimelerin şema içerisinde kullanımı da var. En alttaki şema, senin dediğin gibi farklı bir şey yapan şema bu sayfada. Hani kelimeler de şemanın biçimi, şemanın içinde kullanıldığında da farklı bir şey yere gidiyor. Ve zaten bir önceki paragraf, 8. sayfada en son paragrafında bu son şeklin açıklamasını yapıyor. Mikro makro şeyler arasında, temaslar arasında. Bir büyük harflerle altını çizdiği kelimeler var tabii. Mesela o sayfaya bakınca o gestaltın zıplamaması mümkün değil. şey. Seninkini onlar aldı. Ben alacağım aldım. Şimdi Sekozer'e geldik. Sekoz sayfasına geldik. Burada bütün bu soyut olarak, makro mikro olarak temas noktaları, artiküle etme biçimleri, ayrıştırmalardan sonra birdenbire istakozlara geldik ve bu istakozlarla, yani bu istakoz jesti bence oldukça önemli metnin içerisinde de birdenbire yine hem istakozun bu bahsettiği fikirleri anlatırken kullandığı görselleştirme ve anlatma biçimi olması bakımından hem de görsel olarak ciddi bir bölme yaratıyor bence metinde. Bu istakozu bilmiyorum başka kimsenin dikkatini çekti mi ya da gitsin. Yani kendi çizimiyle değil. Başkasının kullandığı çizimini kullanmak. Amerikalı ve Avrupalı istakozlar. Ve yine dışarıya verdiği referans üzerinden bunu da anlatacak. Deleuze Guattari. Bence önemli olan şeylerden bir tanesi de bu kıskançlarla ilgili aslında çok gözümüzün önüne çok hani şiddetli bir şey getiren eti koparma amaçlı olduğunu söylüyor kıskanç. Hani ve metnin başka hiçbir yerinde olmayan bir basit vücutla ilişkili çok hissedebildiğimiz, onu gördüğümüz anda hissettiren bir şey var orada. İki eli farklı diyor. Evet. Biri crush, biri parçalamak için, diğeri tutmak için mi diyor? Pinsir. Evet. Biri maşa gibi tutuyor, öteki parçalıyor. Ve dual asimetriden bahsediyor. Evet, ikisi farklı. Çatal bıçak gibi. Ve burada neydi kendisindeki double division'dı, şimdi double articulation'a geldi. Evet. Ve bu istakoz double articulation'ın ikonu ve demonstrator diyor. Zaten bu ikon kelimesi de bence burada önemli. Çünkü demonstre etmek, hani metnin başından beri yaptığı, anlattığı şeyi şekilde tekrar ifade etmesi var. Bir de ama aslında metindeki bir sürü bu şemaların çoğu da böyle ikonlaşan ve metni bölen şeyler haline de dönüşüyor. Mesela benim için oklar öyle. Articulation ne olarak çeviriyorsun? Buradaki articulation'ı mı? Burada ifade etme gibi. Ama tam da ifade etme değil. Çünkü burada double articulation diye de anlattı. O temas noktaları ve de sen ne olarak çevirdin bunu? Ya işte bu o kadar çok farklı tanımını verdi ki bize. Ve bayağı bir kavrama dönüştürdü onu. Zaten kendisi elastik bir kavram olduğunu da tekrar söylüyor. Onun için nasıl çeviririz diye düşünmeye başladım. Anlamlandırma gibi düşünüyordum. Burada yine bu şey paragrafında, istakoz paragrafında Deleuze Guattari'nin farklı bir sürü fenomeni anlatmak için kullandığı elastik kocaman bir kavram olduğunu söylüyor. Ama tabii bu cümleye de istakozla başladı ve Tanrı'yı da mesela anlatan bir şey olduğunu söylüyor. Ama benim daha dar olan anlayışım diyor. Yine kendini alıntı yaptığı ve anlattığı konudan belli bir mesafeye ve belli bir kısıtlandırmaya koyarak bir organize etme prensibi özellikle de jeoloji üzerinden ifade edildiğinde, yani özellikle jeoloji üzerine ifade edildiğinde diyor. Yine başka bir alana gittik. Demin de haritalandırma üzerinden gidiyorduk. Ve taşlar yine geri geldi. Demin bir ilk bölümün sonundaki saydığımız taşlar bu sefer de jeoloji üzerinden geri geldi. Burada jeolojiyi ne olarak kullanıyor? Jeolojiyi neden anlatım aracı olarak kullanıyor? Metinden bağımsız olarak Deleuze'ün kök safhaları yozum gibi kavramlarla bir ilişki olabilir mi jeoloji tercih etmesinde? Kök sap çünkü ona o tür örnekler açıklanıyor. Mümkün olduğunca aslında onun verdiği şekli anlamaya çalışıyorum. Mesela burada da benim de çaresiz kaldığım yerlerden biri. Çünkü ben kendi şeyle, kendi gittiği şekliyle, yazarın kendi gittiği şekliyle jeoloji ve burada neden bahsettiğini mesela ben tam olarak anlamıyorum. Onun için aslında bir okuyucu olarak sadece bu metin üzerinden gidiyorsak ve hani referanslarına gitmediğimiz noktada da hani hafif burada bir kopukluk yaratıyor gibi düşündüm ben. Çünkü ben de o jeoloji benim için de havada kaldı mesela. Bilmiyorum başkaları aynı şekilde hissettim ama onun için de biraz sormak istedim. O aslında kendi içinde oraya nasıl ufak geldi. Bir ihtimal. Yani. Evet. Kök sap. Çünkü o jeolojik bazı terimler açıklanıyor. Hı hı. O yüzden olmuş olabilir. Sadece taşlardan bahsetmesiyle alakalı da olabilir. Devamlı. Nasıl? Şuradaki stable particles dediğim, yani jeolojiyi şu an ben sadece taşlarla çıkartıyorum. Ama anlamlandırma biçimi izin kelimesi kullanırsak jeoloji üzerinden anlamlandırma olarak diyor. Deleuze Guattari'nin bir sürü şey için kullandığı bu double articulation lafını alıp jeoloji üzerinden ifade edildiğinde organize etmeme yardımcı olan bir şeydir gibi ya da öyle. Orada bir kendisinin double articulation'ı var, bir de Deleuze'ün ve Guattari'nin double articulation'ı var. Bir de bunu da jeoloji için kullandığı bir araç olarak gösteriyor. Ve ben bu çizimini hiç şey yapamıyorum, takip edemiyorum. Ben de onu. Bu da zaten bir şey oluyor, bu jeoloji ve bu referans. Makro ve mikro şeylerden bahsediyor, skalalardan bahsediyor. Onuncu sayfada o ilk paragrafın tam ortasında think of this as dediğinde yine bir anlatımcı olarak kendisini konumlandırarak burada evet, tectonic plates crushing the bedrock together falan. Yani orada bu süreci anlatıyor yine. Bu proses ve bu dağların oluşma prosesinden bahsediyor. Zaten ilk önce de Rocky Mountain'ı söylemişti. Belki yine aynı sayfadaki bu gerçek dünya zaten felsefenin bir aynasıdır cümlesi bu şekli ve dağlar ve jeoloji şeyini konumlandırmak için kullanabiliriz o cümleyi. Yani istakozda, dağda, jeolojide bunların hepsi aslında felsefede anlamaya çalıştığı şeyleri şekillendirerek ve bir şeye yükleyerek anlattığı biçim. It's the process of linking as the process of learning. Neden sizce bu metinde hepimiz daha çok zorlanıyoruz? Çünkü bu kaçın, yani o bence önemli bir şey. Yani çünkü hani daha yani yorgun ya da daha farklı olduğumuzdan değil, bence bir şey var burada durmadan gelip durup sonra tekrar. İşte o şey şu an dediğin cümleden dolayı yani. Neden? Process of learning. Yani şu an aslında hem bizim hem de şu metnin özeti. Kendi yazarın kendisi için. Ezi büyük yazmışsın bile. Yani. Çok fazla subjektif seçim yapıp onlar çok sistematikmiş gibi davranmasın. Bir de böyle soru sormuyor da bir diyaloğa çağırmıyor. Sonuçları var. Bir şeyler anlamış, bir ders çıkarmış. Onları sıralıyor. Hı-hı. Ben kendime çok bir şey yer görmüyorum bu kişiyle tartışacak ya da. Kendi başına bir şey yaşıyor. Hı-hı. Onu anlatıyor. Hı-hı. Güzel, enteresan, iyi. Hı-hı. Sadece burada ben bir diyaloğa girmek istemiyorum bunun için. Anlamak, yani dinlemek istemiyorum. Anlatı çünkü evet aynen bir dersi alır gibi ve belki daha önceki anlatımcılarımızda daha bir onlarla kavga ettik, onlara karşı çıktık fikirlerine ya da bizi ikna etmeye çalıştıkları şeyde ikna olduk ya da olmadık ama burada sanki daha bir ben bu bilgiyi aldım, tamam ilişkileri kurdum ama o kadar hani bir şekilde şey yapmayayım. Bir de öbürlerinden de konuşabileceğimiz dil ya da içerik başkaydı. Burada tamamen soyut kavramı üzerinden gidiyor. Matematik ya da işte geometri. İçerik de ele tutulur şeyler olmadığı için kolay kolay. Ama bir yandan o kavramlardan bir tanesi sana bir şey ifade etmiş olsaydı, sana geçmiş olsaydı anlattığı şey, başka bir yerde kullanma isteği duyardın, öyle bir istek uyanırdı içine yani zihnini harekete geçirirdi. Onu da yapmıyor galiba. Oysa kendi sürecini sana aktarmakta ne kadar başarılı olduğu da şüpheli. Yani şeyinkinde de, Ceren'inkinde de bu çok var. Bir şey kullanıyor. Mesela şey melankoli diyor. Melankoliyi neye göre ve kimden alıntılayarak tanımladığını söylüyordu. Orada da çok kısaydı. Yani burada işte bir Deleuze Guattari şeyini kavramını kullanıp onunla ilgili verdiğinden daha çok bir bilgi vermiyordu ama onunla devam edebiliyordu. Burada şeyde zorlanıyorum ben de. Onlardan alıp onu sonra kendisi ne yapıyor double articulation'la mesela. Burada iki sayfayı double articulation'la geçiriyoruz. Son cümlede zaten onu birazcık. Bu son paragrafta burada başka bir şey oluyor. Hani moral ve special plateau diyor. Ondan sonra da old and new thoughts in trying and retrying to understand double articulation, I quoted myself. Hani, ve I used my own material, which I then folded and abstracted into more significant material. As such, this passage is doubly articulated. Hani, bu anlattığım şeyi yaptım, diyor. Biz ne diyelim o zaman? Hiç, evet. Mesela bir de şey de dediğinde birazcık ben de o yerme şeyinde bir adım fazla gitmiş oluyorum. Daha önemli materyallerle birleştirdim dediğinde. Hani jeolojiden mi bahsediyor, Deleuze ve Guattari'den bahsediyor. Orada kendini fazla aşağı itip beni mesela orada kaybediyor. Çünkü onu yani onu samimi bir şekilde yaptığına inanmıyorum. Hani daha önemli materyallerden bahsettim dediğinde ben onu gerçekten öyle düşündüğüne inanmıyorum. O zaman neden yazıyorsun? Hani o kadar da aslında kendinin de gayet konumlandırma olarak da o kadar güçsüz bir anlatan değil. Orada sanki hani fazla şey yapmış gibi geliyor bana. Hani bu elbise mi? Eski elbise canım. Hani gülümseyerek söyleyen kadın gibi sanki. Hani bunu mu beğendin? Bir de çeviri var en sonunda. Burada da ki başlangıcında yine ben bunları düşünüyordum diye başlıyor. Ve ilk defa sanatçı lafı geçiyor burada. Bu son bölümle ilgili herhangi bir şey. Yine son paragrafta bütün yaptığının yani yaparken yaptığından bahsetmesi olarak bütün bu anlamlandırma çalışmasını ve bütün bu ikilemleri aslında bir bütün olarak düşünmenin ya da gidip gelen şeyler olarak düşünmenin garip, subjektif bir mekan yarattığı. Ve aslında belki bütün metinde tek özet o. Deleuze Guattari'den ucundan girdik, saymadan, bölmeden istakozlardan, jeolojiden bahsetti ve bunların hepsi sadece bir mekan yarattı. İçinde senin dediğin gibi hani hiç ikna olmak ya da başka bir kaygı olmadan dinledik ve mekandan çıktığımız anda bitiyor. Onun için belki bilinç, ne kadar bilinçli ve nasıl yaptığını oradan konuşabiliriz. Şimdi bu metnin acı verdiğini kabul edip öbürüne geçebiliriz. Bir şekilde galiba angajman o kadar şey oldu bize. En iyi öğrendiğimiz bir de suskun bir gün onun için. En iyi öğrendi kim? Orton. En iyi öğrendi bir de suskun. Ne dedin mi Orton sen bunu? Ben çok özür dilerim geç geldim. Yok rica ederim. Sen hiç konuşmadın mı? Aynen kaçırmamışım. Biz şurada şeyi bence yanlış kullanıyor. Bu kayayı, mayı üst üste bir şey yapmayı diyor ya. Orada bir yani stone diye bahsettiği information değil. Stone diye bahsettiği data. Bunların üst üste gelmiş hali information. Onu process ettiği de insanın knowledge. Yani onların üst üste geldiğine çıkardığı bir anlam var ya. Onun information değil o anlam. Onun knowledge'ı. Ondan sonra bunun işte o şeylerin götürülmesi de bunların decode edilmesi değil. Yani decode edilmesi kodlanmış bir şeyin sonradan yani kodunun geri çözülerek enformasyonunun ortaya çıkartmasına olanak sağlamak demek. Yani bunu yapmak bir bölmek değil. Dolayısıyla çok ciddi alalım. Genel olarak zaten öyle bir şeyde yok. Genel öyle bir şeyde yok zaten. Böyle hani galiba şey az önce söylediniz yani öyle çok bir ciddi bir şey diyor. Kendi bir böyle akıl akışı var. O akıl akışını kendi kurduğu, sağlaması da olmasına da gerek olmayan böyle şeyler var. Denklemler var. Onlar üzerine seni biraz düşündürmeye yönlendiriyor. Düşünürsen keyif alabiliyorsun. Belki başka bir yere gidebiliyorsun. Giremiyorsun. Yani ufak tefek böyle ilginç olabilecek bir şeyler var. Çok da bir şey yok yani şey. Bir deneyim, okuma deneyimi. Yani bir enformasyon alma okuması değil. Böyle bakarsan hayal kırıklığı. Bir şey yapıyor metin boyunca. O yaptığı şeyi beğenip beğenmemek bize kalmış. Ama aslında hani bir bilgi aktarımı ya da ikna etme. Yani metinlerin bir sürü amacı olabilir. Hani onlardan hangilerini yapıyor? Öyle okuyucudan da çok, okuyucudan da çok bağımsız değil yani. Bir kaygısı var bence. Böyle articulation, translation diye ayırması ve çizimler bence tamamen okuyucuyla olan bağı yani çizimler kendi için gibi gelmiyor. Bana biraz evet, böyle kendi kafam bir şeymiş gibi geliyor. Yani yanlış yapıyorlar bir çizimleri. Hani ne referanslaması, doğru bir referanslama metodolojisi ve onları kuruş biçimi, imaj altları, yazıları falan yani böyle şey daha ortada bana şey gibi geliyor. Daha soyut doğru kelime değil de belirsiz şeylerden bahsedip onlarla ilgili böyle beyin jimnastiği yaptırabilecek şeyler koyuyor. Mesela şu şey çok ilginçti bence. Bu analog ve dijital şey aslında bu. Orada hangisi? Çok, şu continuous olan dalgalar ömür sayılabilen taşlar. Sürekli. Onların sayıları falan. 6 saat. Yani gidiş yerinden de o bölme, okuma, sayma falan onlarla ilgili ilginç olabilecek şeyler söylüyor. Gösteriyor ama yani ben kendi kafamda onda bir şeyler tamamlıyorum ama kendisi içinde öyle bir şeyler değil. Mesela şu decoding dediğin sen deyince bir şey başka bir şey fark ediyoruz da mesela oradaki çizimi çıkarsan üstteki paragrafı okusan yani onun kafasındaki decoding'in başka bir şey olduğunu ama düşünebiliyoruz. Decoding'i burada değil ve Swift kick ne demek? Swift ne demek? Dağıtırsan, tekme atıp dağıtırsan oluyor değil mi? Evet, evet. Kurrap gibi. Coding değil o mesela şey, decode etmek çünkü bozmak değil, o kodların okunmaması için. Ama işte buradaki bu şeydeki kod teorisinde burada bahsettiği şey, enformasyonun, mesela dil bir decoding bir enformasyonu. O dağıttığım zaman, ben bunu decode ettiğim zaman dili, hani senin anlaman için decode ediyor. Senin kafan bunu dili decode ederek anlıyor. Darmadağın bir hale getirip parçalamak demek değil decode etmek. Kodu çözmek. O bozmak olarak şey yapıyor, decode. Ama işte başında bir yerde daha diyor, ilk decode'un geçtiği yer değil sanırım, orası mı? Ha, when something is translated in the code, the original information remains embedded in the coded version. Yani onun içerisinde o anlam var ama kodlanmış biçimde. Onun ortaya ancak kod çözülür mü diyor. All that is required to extract the original information is a decoder diyor. Yani onun içindeki o informasyonun okunabilir hale gelebilmesi için o decoder ile kod şey edilmesi gerekiyor diyor. Yani birazcık o informasyon teorisi burada bahsettiği şey. Kodunun anlaşılır olması için, çünkü hani coding taşıması, bu informasyonun taşınması, depolanması vesaire gibi şeyler için gerekli olan bir süreç gibi. Mesela şeyin, konuşmamızın coding'i, beynimizde olan şeylerin, knowledge'ımızın, knowledge'ımız bir coding ile informasyon olarak ortaya çıkıyor, sana gidiyor konuşma informasyon. Senin beynin onu decode ediyor ve tekrar knowledge olarak kendi içinde bir şekilde store ediyor gibi. Yani onun için şuradaki şu parçalama, mesela decoding process bu değil. Decoding process bunu gördüğünde, yani bu enformasyonu gördüğünde bir araya gel, yani enformasyon da burada arrangement of stones. Taşların bu şekilde gelmesi enformasyon olan. O enformasyonla karşılaştığında beyninin yaptığı süreç decoding. Senin hafızanla ve knowledge'ınla buradaki üzerinden bir anlam geliştirmek, yani knowledge olarak çevirmek, burada yaptığı gibi onu işte okumak, yani bir şeyle ilişkilendirerek okuyor, yani o kendi içerisinde olmayan bir enformasyonu okuyor. O demek, o proses, bu aşağıdaki kafa karışıklığı. Yani belki bir de bile yapıyor ama o da böyle şey tabii, şey yani böyle kolay yakaladığın ve böyle başka bir yerlere kafanı götüren bir şey, bunun decoding olarak sunulması sana. O başka bir şey düşündürür. Yani hep çıkış noktası olarak kullanabiliyoruz bu metindeki şeyleri. Yani işte okurken, ben öyle oldu. Okurken benim başka bir şeylerle ben kendim ilişki kurdurdum. Onun kurduğu şeyleri birazcık sahip göstermeye çalıştım, anlamaya çalıştım. Anlamadığım yerlere çok zorlamadım yani. Peki metnin bu isminin üçgen olmasını acaba, metin şimdi hemen hemen sonuna geldikten sonra bir şey ifade ediyor mu kimse? Ben bir baktım acaba o neymiş diye, sonra bu setup condition falan bu mu acaba başlıyor. Bir de en sonunda söylediği bir şey var. Tabii üçlemeler oluyor çünkü şeyde, segmentation, distinction, separation gibi bir şey de vardı. Distinction, separation, segmentation. Ben acaba bu metnin hiçbir şey hakkında olduğunu temsil etmek için mi kullandım diye düşündüm. Hani tek bir kelimeye, yani bir isim vermek yerine metne, hani böyle giden bir metin bu. Hani bir sanki performatif bir metin, onun içinde ismi yok. Ama ismi var ama yok. Hani üçgen ismini isim kelime olarak bir şey ifade etmediği için. Üçgen modu. Üçgen modu. Ne? Üçgen modu. Ne modu? Bilmiyorum, herkes dövmeye doğru yatıyor. O üçgen mi? Delta mı? Delta nasıl bir şey? Delta. Greek delta. Evet. Üçgen. Üçgen değil mi? Delta. Ha, bakalım. İkiz kenar üçgen. Evet, bu eşkenar üçgen değil. Bir fonttan dolayı. Google'layınca olmuyor. Bunda bir de tabii şey de var, bu metin böyle çok hani şekli, şemalarıyla her şeyle birlikte olduğu için hani yapılan her şeyi de ben yine bilinçli olarak okuyorum. Hani fontu, hani fontu da değişiyor ya mesela alıntılarda, hem font hem kalınlığı değişiyor. Yani bunların hepsi sanki bir görsel tecrübe de kurgulanmış burada. Hani büyük harfle yazılan yerler çok zıplıyor. Ona bir yani baktım, bir arkası var mı büyük harfle? Arka arkaya dizdim falan bir şey çıkmadı. Yani bazı şeyler anlamlı geliyor mu? Bazı sırada gelmiyor. Çizimler için de aynı şekilde. Harfler dışında yani. Şimdi I'm using Lorca the Dead Poet as a lens diyor. Yani arkasından hepimizin bildiği böyle bir lensten bir geçiyor. Yani ekstra bir şey anlayan varsa söyleriz. Yani çok basit bir cümle zaten. Altına yine aynı basitlikteki hepimizin aklına gelen çizim yani. Bütün başlıklar uppercase, solo block, üçüncü başlık ortalanmış ve title case. Bu kadar elde tutulamayan bir metindi. Tabii matematik gibi bir alt metnin olması da hani sanki bütün şey boyunca bir şeyi kanıtlayacak, bir yerden bir yere varacağız, bir şeyin hani sonuçlandıracağız gibi geliyor ve hiçbir şey sonuçlanmıyor. Sadece son işte cümledeki a strange subject in space bir şey ifade eden tek şey belki yok. Her şeye rağmen ilk bölüm o matematik olan bölüm sadece bence daha şey. Elle tutulur. Elle tutulur. Yani keyifli. Yani tecrübe. Daha ilgileniyorsun falan. Mesela aklıma gelmeyen bir kelime duygu. Hiç duygusal bir şey. Rasyonel yani. Acayip. Kafadan çıkmış bir şey. Kema duyguluymuş gibi de söylüyor. Yani frustrated olduğum şey oldu. Başta biraz yakaladım. Ne hissediyoruz? Tek kadın şeyimiz. Yazarımız hakkında. Genç. Yarı işte. Kendini bulmaya çalışıyor. Saygı duyuyoruz. Bu nerede? Serving Library şey indeksi sinistrin yayını var ya. Hani bu online bir şey herkesin girebileceği bir arşivde. Kendin mi yüklüyorsun oraya metinlerini? Yok, onlar hani şey onlar yapıyorlar da yayın olarak internette interneti mecra olarak bu. Hani bunlar PDF halinde oradalar. Bu da öyle. Öyle. Bu tek başına PDF olarak orada mı var? Evet ama bu bulletin'den yapıyorlar. Belli sürelerde durdurup hani ondan sonra hani belli nedir adı reenkarnasyonları var yayının. Ve sonra da basılı da olarak yapıyorlar. Kitap gibi yapıyorlar ama onu. Hani mesela 6 aylık şeyler üretimlerini bir kitapta topluyorlar. Yani hani ben bunu şeyde görmedim, basılı olarak görmedim, internette gördüm. Peki sadece. Bunları commission mı ediyorlar? Yani bu çok mesela onların yaptığı bir residency sırasında bu konuşmayı yaptı Perry. Ondan sonra belli ki hani bu konuşmayı yazıya dönüştür demişler. Tamam. Hani, yani bu ilk bölümde anlatıyor ya hani ben bölme yapıyordum. Evet, devamında oldum. Var mıydı o konuşmada bu şarkı? Yani şey vardı, istakoz vardı. İstakoz ama elle çizdiği versiyonu vardı. Hatta orada bütün bu şeyleri falan bizim önümüzde yaptı. Ve herkesin çok hoşuna gitti. Mesela tabii çok performansif bir şeydi bunları tek tek yapması. Evet, metindeki fikirlerin çoğu vardı ama çok daha şey bir metin, o çok daha performatifti. Bir de onun hani tabii anlatımcı olarak ses tonu, anlatma biçimiyle vesaire de bu çok daha yakın hissettiğim bir metindi o zaman. Şimdi birazcık tabii değişmiş hali bu, yayınlandığı hali. Metin değildi o zaman. Metin ama okudu bir kısmını da. Yani hani ama şemaları orada hemen yapıverdi. Hani... Geçen 2013'te Moma'da dille ilgili bir sergi olmuştu, Heaps of Memory'de. Orada da bir... Katalog yayınladı. O çok zor. Üzerinin metinleri var. Gene serving vardı. Onların şeyleri çok zor. Ya bu genel olarak onların hani mesele edindiği bir şey zaten. Hani görsel dediler arasındaki ilişki. Onun için mantıklı bu metin. Ama mesela şeyi fark etmemiştim. Ben tabii tanıdığım ve de o konuşmayı duyduğum için ister istemez bir yakınlık hissediyorum metne karşı. Ama anladığım kadarıyla başka kimse bir şey hiç hissetmemiş. Hani o da gayet... Yani neticede şimdiye kadar yaptığımız diğer metinlerde de böyle çok bizi iyi guide eden şey, kendi atlamalarını bizim takip etmemizi sağlayan yazarlar yoktu. Enteresan bu kadar herkesin buna girememiş olması. Bir de şey var tabii, mesela bu metinleri okuduğumuzda ya da hani ilk tecrübeyle bizim buradaki didikleme tecrübemiz de bence çok farklılaştırıyor. Yani bence bunu ilk okuduğumuzda eğlenceli deyip hani çok düşünmüyor insan. Hani belki çok verdiği bir şey yok ama hani şey yapmıyor. Ama didikledikçe ama bir dakika hiçbir şey yok diye daha çok şey yapıyor insanı. Belki daha çok sinirlendiriyor ama artık. Bir de hep bir bağlantılı şey gibi galiba en zorlaştıran konuşma. Yani bir yerden başlıyor ve bir yere gidiyor ve oradan oraya giderken... Bu self-reflexive, öz düşünümsel diye çeviriyor o söylediğin şey. O self-awareness'ı söyledi aslında. Kendine dair farkındalık sahibi diye çevirebiliriz biz. Özü sevmeyen. Yani biraz onu yapıyor her seferinde. İşte birkaç şeyi aynı anda yaptı diyoruz. Onun dışında başladığımız yerden bittiğimiz yere doğru bizim takip edebileceğimiz hiçbir düşünce olmaması sanırım en bizi böyle ortada bırakan şey. Bir de şey gıcık ediyor, onu da justify ediyor yani, bu da benim mental struggle'ım diyor. Her şey bir şey yapıyor, onun da farkında, onun da kelimesini bulmuş, onu da söylüyor. Yani her şey kendi denklemini çözüyor, üçgende öyle yani, kendi oluyor, kendi... Bir alan yaratmış. Evet, güzel, hoş. Yani öyle, onu da biliyor yani. Ne kadar anlamak için okuduk metni mesela? Ne anlamda? Okuduk ya az önce. Hı-hı. Ne kadar anlamak için okuduk o kısa sırada? Mesela hepiniz bitirdiğinde ben daha yarısına gelmiştim. Aynen. Çünkü çok da anlamak için okumuyordum yani. Sadece ama bir şey dediği zaman ha bunu önce dedi bir öncekine bakıyordum falan. Hı-hı. Böyle döne döne gidiyordum. Hı-hı. Hani merak ettim ben ne kadar hızlı okunduğunda sizin okuduğunuz zaman bitirdim. Ben ne kadar yavaşım onu merak ediyorum. Abi, bence yavaş ya. İlk okuması bence hızlı bu metni. İlk karşılaşmada hani şey gibi hızlı gidiyor. Ama ondan sonra ikinci, üçüncü de hani ben ilk okumamda genelde sadece başa dönmeden dümdüz okuyorum. Onda hızlı gidiyor. Ve hani bir yerde hani şey gibi. O zaman bir anlam bekliyor muyuz? O anlam olmuyor bence. Yani sadece bir his alabiliyor. Bir ben his alıyor. O zaman ondan bir anlam alamıyorum. Evet. O kadar hızlı okuduğunuzda çok da haksızlık etmemek gerekiyor belki. Hani çünkü böyle okuduğun zaman hani hiç bitmediğin bir şey, bir konuysa o zaten böyle okursun geçersin veya hani anlamaya çalışmak bir şey. Ne bileyim bana az buçuk konuşabilen bir kısmı vardı mesela. Ama ben orayı okuduğum zaman anlamaya çalıştım. Ben 3 defa falan okudum ancak. O zaman belki bir şeyler anlayabildim falan. Yani birazcık belki öyle okumak gerekiyor. Eğer bir anlam çıkarmak için okuyorsak bir şeyi. Ben öyle okuyamıyorum yani. Şey, önceki metinlerde de, geçen haftakilerde falan ben hep şaşırıyorum ya. Bu kadar çok nasıl bitirebiliyoruz o metinleri okuyorlar. Yani şeyini almak için böyle, havasını almak için sadece her kelimeyi okuyup kendime söyleyip geçtiğimde belki tamam da. Yani o dur ya bu ne dedi diye üzerine bir de okuduğunu düşünmek gerekiyorsa ki yani okumak öyle bir süreç bence birazcık. Ben yapamıyorum bunu yani. Belki iki tane inceleyeceğiz diye biraz haksızlık etmeye de çalıştık buna. Olabilir. Şimdi başka bir taneye daha geçeceğiz biraz diye daha bununla 3 saat geçirmeyeceğiz diye. Hı-hı. Onu belki diğer haftalarda öbürlerine verdiğimiz emeği ona vermedik. Olabilir. Öbürlerine vermedik. Yok yani. Ben anlamıyorum gerçekten ya. Ben tam iyi bir okuyucu değilimdir ve kötü yani iyi bir okuyucu değilimdir. Ama mesela bildiğim bir bağlam değil de hazır zaten hani İki kelimeyi o cümle içinde gördüğü neden bahsedebileceğini anladığım zaman bildiğim bir konu değilse o, bilmediğim bir şeyse ben böyle anlayamıyorum yani okuyorum ne demek istediğimi de düşünmem gerekiyor. Sadece onu okuma süresi değil yani. O cümle bitiyor ben o cümleyi bir ne demek istediğimi düşünmem gerekiyor. Anlamak için ben öyle okuyabiliyorum ancak. Yoksa o süratlerde yani bana imkansız geliyor. Peki ama şey olarak düşünürsen hani hızı bir tarafa bırakırsan ne kadar iki düşünce okumayı davet eden bir metin. Hani bir de o da var ya hani mesela ben hani benim için en azından bu hani bütün metinler arasında şu ana kadar yaptığımız hani Hasan'ınkinde o vardı hani bir tekrar okuma ihtiyacı doğuruyordu. Mesela Celal'inkinde onu ben tam olarak hissetmiyordum. Hani her hepimizin de aslında angaje olabildiği ya da okumak, bir daha okumak isteyip daha çok efor sarf etmek isteyeceği metinlerin neden öyle yaptığımızı düşünebiliriz. Yani mesela bu seni davet etti mi o açıdan? Hani tekrar daha yavaş okumak hissetti mi? Yoksa hani o hissini almak ya da bir kerelik okumak yetti mi? O şeyi anlayınca zaten kafasını anlayacaksın. Çok da ilgimi çeken bir şey yok. Kafasını anladıktan sonra ama çok da yani ilgimi çeken bir şey olmadığı için söylüyorum. Ama bunu eğer ciddi okumak istersen biraz şiir gibi belki bu hatta. Çünkü kısa çok az şey söylüyor ama çok böyle açık söylüyor onları da yani. O kadar kapalı falan değil söylediği şeyler. Cümle cümle şey yaparsan gayet böyle hani onun kafasına girip demek istediği kafasının gittiği yere gidersin bence bu metinde. Şiir yani hiç şiirle alakası yok. Şiir açıklayıcı bir şey değil ki. İstediğin yere gidebilirsin şiirle bunda. Onu takip edebilirsin. İşte hayır, oradan gidebiliyorsun birazcık da işte. Okuduğun zaman o sana bir şey diyor. Ama yani bir şey diye kastında birçok şey düşünüyor. Sen kafanda birçok yer birçok şeyi düşünebiliyorsun o söylediği şeyden. Ve onun kafasına girip yani tekrar tekrar okumaktan ziyade Orton'un dediği okurken düşünme ihtiyacı aslında onu yaptık biraz burada. Paragraf paragraf gitme. Yani okurken hani hepimiz 20 dakikada okuduk bitirdik anladık değil tabii ki. Okurken düşünmek yani bütün metinler için geçen haftaki de dahil öyle gitsek daha faydalı bir şey gibi geliyor. Yani öyle gidince daha faydalı. Paragraf paragraf. 3 kere tekrar mesela okudum ben kendi başıma. Bir daha okudum, bir daha okudum onun yerine. Paragraf paragraf. Gitmek. Veya bir çok hızlı yani gerçekten çok hızlı okuyup bir dilin ne, bu ne yapıyor, hangi bağlamda yazılmış bir metin falan. Bir kere çok hızlı okuyup bu anlamda daha sonra şey yapıldı. Tabii canım çeşit çeşit şey var herkesin. Bir de metinde nasıl çünkü yani şu an yaptığımız bir kitap okuma değil. Biz yani basılmış tekstleri biraz analiz ediyoruz. Yani ve birlikte bu işi yapıyoruz. Şeyi öneriyorsun, paragraf paragraf okuyarak açmalıyız diyorsun. Yani çünkü hepimiz aynı paragrafı okuyoruz ve aynı paragrafı aynı anda bitiriyoruz aşağı yukarı ve hızlı bir şekilde ne aldığımızı paylaşıyoruz. Ve iyi oldu. Yani bir anda bir verimli bir şey çıkıyor ortaya. Güzel oluyor. Ama öncesinde tek başına okuma var mı yoksa? Bence yani faydalı olmuyor. Olabilirdi, olmayabilirdi. Hiç fark etmez. Yani ben hiç okumadan hadi şu paragrafı hep birlikte okuyoruz deyince de. Ama bir şey yapma. Başka görüyorsun. Ben az aldım. Hızlı bir baktığı hissedermiş. Ancak gerçekten geri dönmek ama sonuçta bir kitabı da okurken açıyoruz ve yalnız başımıza, yalnız başımıza bir paragrafı okuyoruz ve hepsini biz göz atmıyoruz. O paragrafı okununca kafamız başka bir yerlere gidiyor. Sonra devam ediyoruz kitabı okumaya. Evet, ama sonra hepsini bütün okuyunca o paragrafı başka görüyorsun. Bence o ikisini yaşamak güzel bir şey. Yani bağlam zaten bence en belirleyici şey olduğu için. Bir hani bağlamı hiç kimse bilmiyorsa tamam eyvallah. Hani bir iki kişi okumuşsa onlar bağlamı biliyorlarsa ben onlarla aynı şeyi konuşmaya başlayamıyorum yani. Evet. Hani ben o bağlamı ne? Ben baştan bir onu anlamak istiyorum. Yani bu... Bu metnin bağlamı ne, dilimle niye yazılmış, ben niye okuyorum, nasıl bir okuma yapmalıyım, ruhunu anlamak için mi, içinde dediklerine değer verip üzerine bir şeyler artikül etmek için mi falan. Hepsini okumadan sırf paragraf paragraf gitmeye kısa bir metinde ben zorlanırdım herhalde. Ama şöyle bir metinde ama. Evet, bunda belki biraz daha. Deneyebiliriz yani ama. Ama böyle paragraf paragraf gitmek gibi yani aslında bu metinde biraz onu yapmak zorunda kalacağız. Evet. Çünkü her bir görsel bir paragraf gibi ve bir sürü şey söylüyor. Bir miktar bununla onu yapıyor olacağız aslında. Sanatçı kitabı diyebiliriz belki de bir metin. Yani bunu aslında şu açıdan yine bağlam belki o anlamda önemli. Yani bunu ben hani fanzin olarak görsen fanzin olarak görebilirsin, duvarda görsen duvarda görebilirsin ama benim bulduğum mecra yayın olduğu için hani bir metin gibi okumayı bana teşvik etti. Ama bence kesinlikle çok farklı. Yani aynı şekilde Peri'ninki de bir duvarda hani bayağı artık böyle işler de oluyor görsel olarak. Hani metni böyle iğnelerle tutturup yan yana koymak vesaire. Hani onun için Peri'ninkini de mesela duvara koyabilirdik aynı şekilde. Bunda da aynı şey geçerli ama tamamen bağlamından dolayı metin olarak okumayı seçmek bence mümkün. Bir de zaten bütün aslında bütün okuma seanslarının çıkış noktası olarak da işleri okumak, her şeyi okuma şeyi zaten aynı hareket olduğu için, aynı jest olduğu için hani mesela orada ben yok şey diyecek. Bir öncekinde paragraf ve çizim, paragraf çizim şeklindeydi. Şu an aslında metinle çizim iç içe olarak görüyorum ben. Ve iki yani, dille iç içe çok karışık. Mesela ilk onu bunu okuduğumda ben seyir olsam şey merak etmiştim. Acaba sen ne zaman bize bunları seçtiğini söyleyeceksin? Diyagramlar üzerinden gidiyoruz. Ben ilk soru neden bunu diyagramlar var? Neden bunu yapmışsın? Sen neden bunu seçtin? Benim okumamı etkileyecekti ya da sonra analizimi etkileyecekti. Bu süreci etkilendi. Bu ikisinin ve bence izin dediği bir şeye de ben takıldım aslında. Bu hani 3 saatimizin olup olmadığını bilip bilmeme durumu. Çünkü hani aslında o ister istemez buraya gelirken onun anons edilme biçimi bile bir şekilde buradaki tecrübemizi etkiliyor. Ve hakikaten de belki bugün 2 tane olması ister istemez birincisiyle ilgili bir tembellik yarattı. Hani ama bununla başlasaydık bununla ilgili tembel olacaktık belki de. Ama bence baştan o koyduğumuz kurallar çok etkiliyor. Hani 3 saatimiz varsa mecburen tartışıyoruz. Hani ve bir şekilde gelen herkes sonuna kadar kalıyor ve onu şey yapıyor. Hani ona o kendini veriyor. Ama iki tane olunca hadi geçelim öbürünü, öbürünü daha uzun yaparız. Hani ben ikinciyi daha mı çok seveceğiz o yüzden. Kimseden bir fare ve ayıyla başladığı için onu şey yapmamak mümkün. İlk defa yazarlar kendilerini görselleştiriyor. Bunun bağlamına dair girişinde bir bilgi var. Ve aslında bu bir filme eşlik etmek için yapılmış ama filmi görmedik. Filmin ilk gösteriminden sonraki gece satılmış bir kitap olarak. Dolayısıyla aslında eşlik ettiği malzemeyi bilmeden buna bakıyor olacağız. Aynı şekilde de Perrin'inkinde de zaten o bir... Onda da aynı şey var. Yani bütün aslında yaptığımız bütün metinlerde diğer eşlik eden hiçbir şey bilmeden. Çünkü hiçbiri değil mi? Hiçbiri tek başına. Bir tek Miladin'inki tek başına var olan bir şey gibiydi sanat işi olarak. Onun sen filmi gördün mü? Abi. Bu filmi görmedim. Order and Clearness film mi? Onun formu yoksa bu şey fanzin şeklinde çıkmış bir işim sadece. Ha, işte diyor ilk sayfada. Evet. Ama hayır film demiyor. The earliest film diyor. Onun film olduğunu söylemiyor ki. Film başka. The Bulleting Reproduces Bununla Color Photocopy. Aynı zamanda yapılmış olan diyor. The Least Resistance 81. Aha. O filmin adı. İlk filmleri aynı zamanda yapılıyor. Ama bu yani bu şey onun gösteriminden sonra hani satıldığı için hani ilişkili olarak düşünmek bence mümkün onu. Bir hani, şeyi yok, bir bağlamak istenen bir ilişkisi yok. Ama hani onu burada yani şey yine hani bilinçli yapıldığını ve bu blurb'ün bilinçli yazıldığı düşünülürse hani ilk dolaşıma girme biçimi çünkü bir sanat işi yani aynı sanatçıların filmiyle eğer bu çizimleri birlikte veriliyorsa izleyiciye hani demek ki ilişkili. Oradan kıyımız bu ama. Orada kendiniz bu. Ha, film. Filmin adı da The Beast Resistance. Ben de öğrendim de. Ve ondan sonra da buradaki bu fare ve şey sıçan ve ayı karakteri de başka bir 83'teki The Right Way filmine tekrar geri geliyor. Burada biz zaten reflüksiyonlarına bakıyoruz. 15 tane fotokopi. İlk defa yazarlarımızı görüyoruz. Bence bu önemli bir şey. Çünkü filmlerini bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu kendileri de bu şekilde dolaştıkları işleri var. Yani bir kere iki yazarlı bir metin yine. İlk defa bunu yine iki yazarlı bir şey yapıyoruz. Onun için yazarlar kendilerini temsil etmişler ve hani tabii ki kendileri değil de hayvan. Sıçan ve hayvan olarak temsil etmişler. Bunların hani okumamızı bence etkileyen faktörler bunlar. Bir sanat işi olarak görebileceğimiz bir şey. Görsel olarak. Bu figürleri nasıl okumayı tavsiye edersiniz? Geçmiş çok bir şey. İşte bu böyle bir şey. Yani metni herkes aynı şekilde okuyoruz. Evet. Şurada herkes her yerden başlayabilir. Bu figür mü, diyagram mı, ne bunlar? Nasıl, bunların ismi o ne? Bunların ismi diyagram. Diyagram olur ama yani aslında dediğim gibi figür diyor. Ama diyagram diyor başta galiba, öyle hatırlıyorum. Evet, yani kendi içinde figür diye yazmışlar. Oradan kesin. Diyagram diyor. Bir kere bir sıraları var. Onun için hani bu görsellerin hepsini ayırıp da bakmak mümkün değil. Yani sırayla baktığımızda ilkini mesela ne şekilde okuyabiliriz? Yani genel olarak bunlarla ilgili bir strateji geliştirirsek belki hepsini uygulayabileceğimiz bir şey olur. Hani okumaya nasıl başlayabiliriz? Ben çift dilik benim kafamı karıştırıyor. Aynen siyahları silip. Ama aynı zamanda kendileri de bence bunu tek dilli yapabilecekken çift dilli yapmış olmaları da önemli bir jest. İlkinde zamanla ilgili bir şey var. Hı-hı. Geçmiş, gelecek. Hatıralar, tarih. Köpekler en son altında shorter words, dogs etc. diyor. Hani o hayvanlıkla ilgili bir şey var. Hani yazarı olan görseller olduğunu oradan anlıyoruz. Bu hani kendileri ayı ve sıçan ama bir de köpeklerden bahsediyor. Hı-hı. Stomach belly dediğinde de yine. Yani bir vücutla yani bir şeyle hani bir gerçek hayatla sanki bir ilişkisi var. Mekan zaman ilişkisinden bahsediyor. Hı-hı. Kafa arka olarak okuyabileceğimiz şey var. Ya da ahead, back. Onu zaman olarak da okuyabiliriz. Yine head var ortada. Mind, spirit, head. Bu beden zihin ikiliğinden bahsediyor. Hı hı. Geçmiş hayatlar gibi böyle daha ezoterik bir şey işin içine giriyor. Ölümden sonra hayat sorusu giriyor. Hı hı. Dolayısıyla yani buradaki zamanı geçmiş ve gelecekle ilişkilendiriyor da bir yandan da bir devamlılık öneriyor. Hı hı. Burada olan bedensel varoluşumuzun öncesi ve sonrasına. Bu insan figürü mü? Mesela bir figür de var. Ortada tam. Tarih ve hafıza bir de. Bu ortadaki zihin gibi bir şey mi oluyor? Geçmişle geleceği birbirinden ayırıyor. Ortada da bir zihin. Yani mind, spirit, health falan. O şeyin zamanı yani. Başında da çünkü onu belirleyen sıra şey, yaşam ve ölüm var. Yani gelecek ve geçmiş seninle alakalı şeyler değil. Onlar senin dışında olan şeyler. Bence ortadaki bölüm, o highlight etmiş ya bile etrafı böyle çizgilerle çıkmış. Asıl vurguladığı yer orası, sen olsun. Geri kalanı hepsi senin dışındaki şeyler. Geçmiş de dışında senin, gelecek de senin dışında. Yani living pace diyor. Living space diyor galiba. Space diyor ha. İşte orası sadece senin. Şimdi geri kalanlar hepsi senin dışında. Mind and spirit yukarıda ama senin şeyin dışında. Ben bunların hepsi birer hayat şeyi, periyodu. Bir tanesi burada şu an yaşanan mekan ve zaman. Bu onun öncesindekiler. Bu da sonrasından gelecek olan. Reenkarnasyon. Doğumu niye ayırıyor? Kendi diyor former lives. Önceki hayatlar, sonra ölüm sonrası hayat diyor. Yani bir insanın ömrünü bir ölçüm şeyi olarak alıyor. Böyle kıstas olarak alıyor. Ölçüm şey, kıstası. Memory doğumun öncesine koymuş olmasını anlayamadım tek. Önceki hayattan. Geçmişte. Almanca bilen var mı? Çok az. Neyi merak ettin? Almanca bilen nasıl görüyor? Merak ettim. Ya ben hepsine ayrıntılı bakma isteği duymayı beceremedim çünkü. Yani şöyle bir bakıp ondan sonra ilgimi çekenlere bazen bir kelimeyle bazen işte bu şey mesela çok hızlı ilgimi çekti. Sayfa 7'deki figür 10. Striving for power mesela. Hemen ilgimi çekti o. Yani nerede okuyorsun striving? Tam ortada yazıyor. Tam ortada yazıyor. Şu yani çok bir şey. 7'de figür. O çünkü organizasyon açısından da çizgiler ve okutucuklar olması bakımından daha kolay okunan bir görsel. Mi yoksa bir anlamından yerden dolayı biri, mı? Yani işte böyle bir bilmiyorum, kişisel belki. Belki böyle bir ok olduğu için. Ne taraftan ne tarafa doğru okuyacağımı aşamalar olduğunu ve iktidar arayışına doğru gittiğini bildiğim için. Daha hızlı ilişki kurabildim mesela. Bu şey değil mi? Mesela az önceki 1, 2, 3, 4, 5 diye böyle bölümlenmiş bir metin olsaydı. Mesela ilk 5 kısmı bırakıp direkt oradan okumaya başlamak ister miydin? Yani şey için söylüyorum bunu. Sen bunu metin dedin ya. Metin deyince benim kafamda böyle bir şeyi var. Kuruluş, yani gelişme sonucu şeyi bir akışı. Bir narratif belki bir şey var. Dolayısıyla o sırayla takip edilmesi gerekiyor. Yani ben figür 2'ye geçmeden önce figür 1'i okumalıyım. Sonra figür 2'yi okumalıyım gibi düşünüyorum. Metin gibi düşünce yoksa. Mesela ben bunu bir sanatçı kitabı gibi baksam böyle beni burada tek meraklandıracak şey, yani şey engel olacak şey bunu belki o figür 1, figür 3 diye numaralandırır. Mesela o da bir takip etme şeyi değil de sanki bu figürlerin bir referansı bir şeyi olacak da içeride bir yerde belki ayırmak için. Belki işte bir şey için konulmuş gibi. Yani sen metin demeseydin buna, bu metin nasıl okuyacağız demeseydin. Ben de ilk ay gibi aynen böyle bakıp ilgimi çekenleri biraz okuyup bir tanesini okuyordum. Atlayıp falan okuyordum. Bir yandan şey, tabii metne ne kadar metin denen şeye duyduğun saygıyla ilgili bir şey. Yani ben bana bu metin, bu bir metin dendiği, yani ilk Merve gönderdiğinde de yani bu bir metin ve sırayla yapılmış ve ben mutlaka böyle okumalıyım diyemiyorum zaten. Yani beni çekmiyorsa kendi problemi gibi geliyor bana ilgimi çekmiyorsa. Metin olarak mı ilgimi çekmiyor yoksa? Ha, metin, bu bir metinse ve birden 12'ye doğru okunacaksa bile, bire giremiyorsam, 2'ye geç. 5'e girebiliyorsam ve 5 beni öyle bir içine aldı ki ha dedim. 1'e dönüp okuyabilirim mesela. Gibi. Sen metin kitap nasıl karıştırmak gibi yani. Okunacak bir şey mi anlıyorsun? Hayır, onu diyorum işte şey yani metin dediğin zaman bir bütünlüğü olan bir şey, böyle fragmented bir şey değil, atıyorum. Mesela atıyorum bir kısa hikayelerden oluşan bir kitap vardır da onun için metin dediğin şey o kitap değildir. Her bir hikaye bir metindir. Tek başına başı sonu bütünlüğü olan ve bir sırası olunan bir şey gibi düşünüyorum. Buna da böyle mesela metinler dersek buna, bir sürü kısa hikayeden oluşmuş böyle metinler, her birini bir metin olarak okumak bir şey. Ama metin formunu yani yazıyla yapılan, kurulan narratif formunu grafik ve şey grafikle okuyarak bir metin deneyimi, o başka bir şey. Yani fotoroman gibi mesela, fotoroman da öyle bir şey diyor, o da bir metin gibi düşünebilirsin çünkü bir sırası vardır ve sırayla okursun onları ama sırf yazı değil, böyle bir fotoğraf ve yazıyı bir arada kullanarak okutan bir formattır. Yani çizgi roman. Bunu öyle mi okumayı öneriyor? Çünkü bunu yani çizgi roman vesaire için öyle bir şey var. Ama bu tip bir şeyde öyle bir hafıza yok. Yani bu sırayla okunması, bir narratifin her biri bir parçası ve bir tanesi öncekine ve sonrakine bağlı. Anla böyle oluşuyor, metin böyle oluşuyor öyle. Gibi düşünmeden okurdum ben mesela. Sen metin demeseydin. Ya bence sekans olması önemli. Hatta onun içine mesela ilkine benim okumaya çalıştığımızda ya da ilkinde ne söylüyor olduğu ya da sanki diğerleriyle ilgili ipuçları verecek ve önemliymiş gibi düşünüyorum. Yani o figür bir figür ya, o sekans olması bence o metin gibi okumayı teşvik ediyor. Ama dediğin şu bakımdan, hani sonuncuyu okuduktan sonra ilkine geri döndü ama aynı şekilde mekanda işleri içinde geçerlidir bu ya bu. Hani dümdüz arkaya gidip arkadan başlayabilirsin sergiye ama ondan sonra tekrar hani üç kere dolaşsan üç kere üç farklı cümle kurarsın o mekanla ilgili olarak. Hani bunda da aynı şeyi belki yapmayı görsel olduğu için daha kolay başarabiliriz. Peri için de aynı şeyi biraz yaptık benim. Hani sonunda böyle yapıyor, bölme böyle diyor tekrar diye. Hani zaten yine başındaki kıza bölme öğretmesini tekrar yorumladık sonuna gelince. Bir de tekst deyince sırf yazılı bir şey diyor yani gibi olmak zorunda da değiliz. Bir iş, sanat eseri de bir metin olabilir ve onunla kurduğun deneyim bir okuma. Sanat eseri metin olarken metinini medium olarak kullanan bir sanat hayır, eseri. Hayır yani olarak. Şey Deleuze'yen anlamda bir tekst gibi. Ha. Orada senin deneyimlediğin ve anlamlandırdığın bir süreç gibi metin. Ben öyle okuma eylemi olarak, hani okuma eylemine nasıl yazma, yazar... İlgi biliyorum canım, sergi okumayı biliyorum da yani işe, video olan bir işe veyahut da resim olan bir işe metin... Metin analizini ya da metin şeyine uygulamak ya. Ama bir bakımdan da böyle hepsi bir ürün değil mi? Hani ürünü metin diyebilirsin. Aynı şekilde buna da hani mesela hani o hep oluyor ya, yazmak da bir sanattır dediğin, hani sanat da diyebilirsin. Ama ne dediğin önemli değil, aslında yaptığımız hepsine aynı şekilde bakıyoruz, tecrübe ediyoruz. Tekrar tecrübe ediyoruz, etmek istemiyoruz, dışına çıkıyoruz, hani hepsi. Ve de mesela benim için burada bu figürlerde normalde şemalar kolay okunan şeylerdir ya, hani peri de o şekilde kullandı. Hani bakın bunu söyledim, şimdi de istakoz çiziyorum gibi. Buradaki okunamayan şemalar bunlar. Yani hem görsel olarak hem de organize etme biçim olarak o kadar çok kelime var ve o kadar çok şeyi aynı yere sıkıştırmışlar ki hani belki bir metinden daha çok metin. Hani daha yoğun bir şey de var. Peki o kasıtlı mı yani İngilizce, Almanca olması? Onu ben bilinçli olarak yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü bu şeyde yeniden üretimleri ya da tekrar çizilmiş halleri değil. Çünkü aynı şey hani diye düşünürsen bu zaten hani bahsettiğin el yazı çok basit bir şey bu. Hani iki dilde yapılması, iki dilde iki kere üretilebilecek bir şey mesela. Evet. Hani aynı yerde onu yapmak bana bilinçliymiş gibi geliyor. Ama çok başarılı olmuyor benim adım. Yok, evet ama... Ama bir taraftan da belki orijinal olarak Almanca düşündüklerini de hani işaret ettiği için. Ayrı zamanlarda yapıldığı hissi uyanıyor bende. Ben sanmıyorum. Onun için yani her yerden okuyabiliriz. Her şey gibi. Yani ben bugün falan. Türkçe bir şey çizdim. Sonra o bir yerde yayınlanacak öyle bir şey söz konusu oldu. Ay onu tekrar mı çizeceğim? Evet. Onunla orijinal çizimlerini tekrar etmek mümkün değil zaten o tatlılıkta, güzellikte ilk aklına geldiği haliyle falan. Üstüne kırmızı kalemle İngilizcelerini yazmak. Bir alt yazısı gibi. Mantıklı geliyor bana. Evet, alt yazı gibi. taklit, yani kendi yaptığının taklidine dönüşür çünkü. Özellikle şu şeyler, daha sofistike çizimler diye. Bir de şey için de iyi bir yöntem bu. Mesela bir metni, en kötü senin İngilizcesi varsa, ben de değer veriyorsam mesela, hani az buçuk bildiğim için o iki dili, o iki dili birden karşılaştırmalı okuyorum. O fazla şey içindeki, daha hani metnin diğer anlamlara gitmeden nereye fokus olmanın için. Burada da hem Almanca hem İngilizce bilen birisi için daha şey olabilir yani. Bir de şey de yapıyor muyuz acaba? Peter Fishley and Weiss böyle şimdi çok ünlüler. Bunu biliyoruz az çok. En azından ben öyle bir ön yargıyla geliyorum bu işe. O zaman 20-30 yıl önce bunu fanzin olarak yaptıklarında zaten en doğal şey, ellerindekini iki dilli ya şey düşünün, niye bunu temizleyip tipexleyip atıyorum, diğer dili yazabilirdi falan gibi. Yani dolayısıyla bunun aslında o noktada üretim koşulları için çok doğal bunun direkt diğer dilin içine girmesi gibi. Ya da belki o zaman tek dilliydi, bu sonradan ikinci dil bile eklenmiş olabilir. Belki ilk İsviçre'de gönderildiğinde, gösterildiğinde tek dilliydi bu diye düşünüyorsun sen. Ben de öyle düşünüyorum. Mantıklı. Bir yerde bir iki renk var yalnız. Evet, zaten düzeltmişler. Bir maviyle gibi. Evet, şeyde beşinci sayfada. Bir de böyle sayılarsa dörtten altıya atlıyor sonra. Evet. Neyse, bunu şey olarak okuyor muyuz? Hani bu sanki bir yaptıkları bir şey. Arada da seçki verdiler bize. Yani o yüzden dörtten altıya atlıyor. Hani burada bir anlatım var ama ilk anlatım bu değildi. Hani aradan bazıları çıktı. Burada saymayı da bilmiyorlar sadece. Nerede atlıyor? 4'ten 6'ya atlıyor. Yok 5. 4, 5 var. 4, 5, 6. Aynanın ama içinde 5, 4, evet, bir arada. 7'den sonra atlamıyor mu? 10 var. 10'dan 13 atlıyor gittiği zaman ama ben mi görmüyorum? Elinci sayfa. Yok, 10'dan 13 atlıyor. Ha, bir de figür 4 burada da var. Sonra bir tekrar arka sayfada tekrar figür 4 diye oluyor. Yani bunlar içinde zoom in and out. Bak burada figür 4, burada şeyin mercek altında. Sonra burada figür 4'ü merceğin alt, daha yakından görüyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bunlar birbirlerinin içine geçiyorlar. Onu şimdi anladım. Ama mesela işte 15'ten 17'ye geçiyor değil mi? Geçiyor mu? Sekansta ne anlıyorsun yani böyle dizilmesinde? Ya zoomlama falan var. İlkinden ikinciye geçerken zoomluyoruz işte. Evet. Hepsine bakmadım o yakınlığa. İlkiyle ikinci sırasında. Ben de renklik yaptım yalnız. Bu iş 15 renkli fotokopiymiş. İlk değiştirdiğinde dolayısıyla kırmızılar ilk halinde olabilir. Yoksa niye renkli olsun ki? Olabilir ama şu da olabilir yani, yine sadece Almanca çizersin bunları. Ondan sonra yani ben de şimdi bir şey, böyle bir diyagram yapacak olsam Türkçe yaparım. Ondan sonra da İngilizceleri ekleme derdi çıkar. O derdi de böyle çözerim. Yani zaten orijinali bir şeymiş, doğru, pardon, orijinalini sonrasında. Yani ilk gösterildiğinde İngilizce olabilir ama bu hala zaman, yani başta iki dilli planlanmamış olduğu şeyini değiştirmiyor. Aradaki süre bir saat de olabilir, iki sene de olabilir yani. Ekleme kararıyla. Peki sizce neden bu kadar dedik? Analitik yapmak istiyoruz bununla ilgili. Çünkü ben de bir şekilde hani hangisi... Yapısal analiz yapacağız demedin mi? Ama şey dedektif değil. Yapınca biliyorsun. Bahsettiği şeylere girmek yok. Bahsettiği şeylere girmiyoruz. Hani o bence bir şekilde... Çok yoğun. Evet, bir şey var. Çok karışık. Çok yoğun. Bir formasyon tasarım. Ha işte öyle bir şey yani. Bir de fiziksel, şimdi çizim devreye girdiği anda o zaman formla cebelleşmeye başlıyoruz içeriye gelene kadar. Ama aynı zamanda çok kelime yoğunluğu olan bir şey de var elimizde. Aslında bütün kullandıkları kelimeler hiç böyle uzak durmak isteyeceğimiz kelimeler falan değil. Yani biçimsel olarak tamamen aslında. Yani işte instinkttir, geçmiştir, bilmem ne falan. Yani. Hiyerarşi yok yani. Baktığımda nereden başlayacağım? Ben söyleyeyim mi sebebini? Bu o kadar uzun bir metin ki üşeniyoruz başlamaya. Çünkü yani diyagram şu demektir. Yani enformasyon tasarımı şu demektir. Çok komplike bir enformasyonu. Çok ufak bir yerde bir encoding ile, az önceki metindeki gibi, hani yatay şu demek, dikey şu demek, anlatmak ki hani ilk başta olanlar okuması zordur. Hani nasıl okuyacağını çözmek. Onu tek şema için. Okuduktan sonra sana birçok şey söyleyebilir. Yani oradan baktığımızda da bu 15 bölümden oluşan çok uzun bir metin aslında yani. Ve biz yani bir tanesine bakıp şimdi onun enformasyon tasarımını çözüp içindeki anlamları çözmeye çalışacağız. Bir sonrakine girdiğinde aynı yöntemi takip etmediği için, hepsinde aynı diagramla yaptığı için başka bir encoding var. O encoding'i decode etmemiz gerekiyor ki oradaki enformasyon ulaşıp şey yapabilirim. İlişkilerini anlamaya çalışıyoruz yani. İlişkilerini anlamaya çalışıyoruz. Evet. Sırayla mı okuyalım? Yani üçlü olarak görmek istiyoruz bence. Hani çünkü ilgimizi de çekti. O parçalardan giderek bütünü anlamaya çalışıyoruz. Ben öyle, ben anlamaya çalışıyorum yani. Hani ya en azından şeyi anladık. Bu zoom in, zoom out öyle bir ilişki var aralarında. Bir şeyler daha çıkacakmış gibi geliyor. Evet. Hepsini bütün olarak baktığımızda. Senin paragraf okumayla bütün metni okuma şeyi. Ben şu an öbür şeye döndüm. Aslında yani 20 dakika buna herkes bakabilir ve sonra üzerine konuşabiliriz aslında. Konuşabiliriz. Onun için yapmak ister misiniz? Onu mu? Durmak mı? Beraber aslında şey yapabiliriz. Ya da bir tanesini de şey yapabiliriz. Hepsinden kaçıyoruz şu an. Bir tanesini de inceleyelim. Girelim birine. Evet. Galiba gerçekten sırayla gitmek gerekiyor. Güzel görüyorum. Senin de söylediğin zoom in şeysi bayağı böyle benim çok hoşuma gidiyor. 1 ile 2 bağlanıyor. 3-4 tane şey var. Bir de zaten başlık 3.'de giriyor. Order and cleanliness diye 3.'ünün sağında yazıyor. Hadi bir şans daha verelim. Yani şimdi böyle bir long dure içinde, bir tarihsel zaman ve mekan içinde bireyi konumlandırdı. Sonra bireyin hayatını aldı. Sonra da onu şey içinde, toplum içinde konumlandırdı gibi bir üçlü var anladığım kadarıyla. Suç var, bir de düzen ve cleanliness'ı nasıl geliyor? Crime, normal. Temizlik. Düzen. Düzen ve... Üçüncüde yazıyor cleanliness. Tertipli. Temizlik. İkincisi düzen. Üçüncüsüne bakıyor. Üçüncü. İki ile üç. Bir de aşağıdan işte suppressor var. Yukarıdan da özgürleştirecek insanlar. Genel bir sıkışıklık. Şey güzel mesela, yani society ortada, işte crime solda, öbür tarafta normal insan. Pimpler var, drinkers var, easy birds var. Individual iki kere var. Ve birine zoom'la bakmayız. Yani bir sürü individual var. Bu noktaların hepsi bireyler. Yani sonra biz oradan öbüründe belki tek individual'a odaklanacağız. Evet, ve bu individual'lar için değişik özellikler veriyor. Kimisi şey diyor, kolay geçinen, rahat geçinen easy birds, evet kuşlar. İşte içki içenler, pezevenkler, anormaller, fanatikler. Berater, grumbler ne demek? Nedir? Sol üstte şey, hero ile crime arasında duruyor. Hani bir de burada fiziksel olarak konumlandırdığı için bütün bu insanları, o insanların birbirleriyle ilişkileri de bence önemli. Orada Z hep figür 4 diyor. Zaten bu da aslında yönlendiriyor. Dördüncü figüre bakın diyor. Ya büyüteci tuttuğu yerde individual'a yaklaşıyoruz. Orada zaten aslında Almanca olduğu için ve İngilizce çevrilmediği için bir yönlendirme var. Dördüncü figüre bakın diyor. Ama onu çevirmemişler. Ve orada gösterdiği individual aslında tam ortada. Ne crime'a ne order ve cleanliness'a yakın. Zaten yukarıda bence individual'ları veriyor. Sonra everyday, her gün gündelik hayata giriyor. Orada gene individual'lı toplum içerisinde bakıyor. Üç kağıtçılık beretri. Yani suçlu şey. Grumbler de aynı benzer bir şey gibi. Şikayetçiler. Grumble. Neydi o? 7 tane şeyden biriydi. Cüceden. Değil mi? Grumpy. Grumpy'di. Evet, evet. Huysuz. Ama o da şey, hani üç kağıtçıyla homurdayanı aynı yere koyuyor mesela. Hani bu seçtiği bireyler de çok garip bireyler. Hani pezevenk, anormaller, içki içenler. Normaller de var ama yani. Türkçe bir şey bu. Çeviriyoruz, biz kendimiz çeviriyoruz. Anladım. Kendiniz nerede? Ne güzel. Üzerinde yazmıyor. Peki bu ikinci figürde, ikinci figürü bıraktık mı? İkinci figürde çünkü bu hani sonra da bahsedeceği, yani bir insanı orada büyüteç tuttu değil mi? Bu hayatı, kariyeri, çocukluğu şeyi bu ikinci figürdeki değil mi? Şu hani onun, o mesela daha kolay galiba şey yaptığımız, algıladığımız bir görsel. Yani çok temel özellikleriyle insanı aldı. Hı hı. İşte doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor, ölüyor. Hı hı. Öbürünü topluma yerleştiriyor. Düşünceleri var. İstekleri, duyguları var, arzuları var. Zaman var, ölüm var, kadın var. Sınırı var. Onu çevreleyen bir bilinç var. Ve o bilincin sınırları var. Sınırları belli. Tamamen soyut ikinci figür. Ama şey enteresan, mesela awareness'ı, bilinci dışarı koyuyor. Sonra şeyi, içgüdüyü bir sınır olarak mı verir? İçgüdü mesela bütün bu şeylerin ve deep understanding, o hayat şeyinin dışında formunun. Bence o kapsıyor. Ama işte o lower limitle, lower limitin yanına instinct'i koyması. Lower limit, instinct, yanına, awareness. Evet. Doğmadan önce ve doğduktan, öldükten sonra işte awareness'ın, instinct, onların bir arada olması. Hani aynı alanda. Evet, o zaman sahip olabilecek bir şey. Sanki o zaman da biz onlara sahibiz. Ya da zaten sexual, yani arzular ya da duygular deep understanding belki önüne geçen, onu engelleyen şeyler. Yani farkındalık ve meditasyon belki bunların ötesine gittiğinde, hayatta olan bir akış. Sen yaşamaya başladığında biraz kayboluyorsun. Yani onun için o noktada devam etmiyor. Evet. Evet. Ya hayatın içinde gerçek hayat, yani yaşadığımız zamanda yok biz. Hani onlara sahip değiliz gibi. Ancak o zaman sahibiz. Ama sonralara gitmeye çalışabilirsin kişisel yolculuğunda gibi. Onu nereden anlıyorsunuz? Yani bir... Ha, sanki evet. Tel var. Senin sınırların var. Gidebilirsin de oraya. Ama geçemiyorsun yani. Ya bunlar daha yüce ve ulaşılması zor evet, gibi. Evet. Bilinç. Bir de burada şey diyor. Ruhani climax. Şey, doruk noktası. Doruk noktası gibi. O da yine onun dışında kalıyor. Orası da ulaşması zor. Sırf güdülerle yaşamak da zor. Çünkü onun ters tarafta bilinç var bizi yapabileceklerimizin sınırlarını dayatan. Bütün bunları bu arada bize anlatan ve organize eden de bir sıçan ve bir ayı. Yani bu bireyle ilgili bütün bu öncelikleri, içgüdüler, işte şey, idealler, bütün bunlardan bahsediyor. Hani onu da bence aklımda. Evet. Çünkü burada bir insan çapıdan var ama hani yazar olarak da kendilerini ayı ve sıçan olarak tanımladılar. Hani sanki bir fable gibi, hani tam tersi bir fable. Hani nasıl hayvanlar üzerinden bir şey anlatılırsa hayvanlar insanlar üzerinden bir şey anlatıyor burada da. Hani şey, evet, düşünmeye çalışıyorum çünkü şu anda bir hani onların öncelikleri ve yazarları anlamaya çalışıyoruz, hani ne diyorlar diye. Ama bunu söyleyenler kim? Order ve cleanliness bize anlatan da bir iki hayvan. Ne yürüyorlar? Dördü anlayan var mı? Dört ve beşi. Beş çok güzel. En konuya geçti bak. Neden altı en konu? Anlaşılmasın ama organize etmek için açısından, değil mi? Yani insanların kafa yapısına bakıyor. Hı-hı. Ve on, yani aynı elementleri başka bir de birisi bir tane şeyle anlamaya çalışıyoruz. Üç tane küçük ünite var. Hı-hı. Aynı kelimeler dolanıyor ve farklı şekillerde konumlandırmış. Hı-hı. Okumak açısından kolay bir okuma. Üç çeşit birey var değil mi? Evet. Biri atletler ve aktivist ve atlet. Hı-hı. Enteresan. Standart ve entelektüel. Tipler onlar. Hani ama tamamen standardı beyniyle hani şey yapan, beynini öncelik veren insanla sporcular ve aktivistler ayrılıyor. Yani sporcular ve aktivistler bir grup, o da bence şey. Yani birazcık kendilerini ele veriyorlar orada ya da kendi dalga geçmek istedikleriyle. Mobilya alıp içki içip televizyon seyrediyormuş. Ama brain driven olanlar dergi okuyup seyahat ediyorlarmış. Şey komik orada. Çok az uyuyor bunlar. Vesaire koyması koyup komik. Evet, evet, ben de aynı şeyi düşündüm. Yani neden vesaire, daha ne var ki? Yani bütün insanları organize ettik ama devamı da var gibi. Nerede vesaire? Et cetera var ya orada. Hani bir de bir şemada et cetera olması da bence çok şey bir şey. Hani şema tamamen bütün bilgi organize edilmiş ama devamı var. Hani. Bir de kendi alay eder gibi. Şey. Evet, evet. Hani biz şema yapıyoruz ama aslında şemalarımızı da çok ciddiye almayın. 4-5'i bırakıyor muyuz o zaman? Bir de 4-5'i birlikte olması da tabii. Ya burada... Rubber coat'tan kastı ne? Rubber nerede dedin? Rubber coat'ta. Şurada rubber coat. Hani. Ve maviyle. Tırnak içinde de kullanmış. Aşağıda. Başlık gibi yani. Bu mimarlıkla beraber rubber coat. Sanırım 4 ve 5. Tabii söyleyecek bir şeyimiz yok. Ve zorlanıyorum ben onları evet, şey yapmakta. Açtay bir Dior var. LSD var. Yani çok random onlar. Şimdi şeyi böyle müze, şey seyahat, teknoloji bunları bir arada gördüğümüzde anlayabiliyoruz ama bir dünyaya bakış olarak seçtiği örnekler bize bugünden belki onun için o zaman da çok şeyken bunlar en standart ve herkesin ulaşabileceği tanıdığı isimlerken bize bu coğrafyadan ve bu zamandan biraz random geliyor belki. Bir de üç figürde ki bahsettiği şeylerin hemen hemen hepsinin soyut olması, yani iki figür, sonra üçte biraz soyut, sonra biraz crime, somut şeyler herkes için, herkesin doğduğunda sahip olduğu veya herkesin hangi ülkede, hangi kültürde yaşarsa yaşasın düşündüğü, yaptığı şeylerden şurada böyle kendi yaşamlarını ele vererek sivilize olmuş bir çok orta bir hayata, yani modern bir hayata, Avrupa şeyine doğru geçiyor. Yani daralıyor gittikçe şu an figürlerle. Ondan önce de çok aslında bir Avrupalı şehirli insan bilinci bence en başından beri çok bariz burada. Söyleyeyim, devam. Peki o sence daralmasını neden geldi? Bir şeyi anlatmaya çalıştığı genel bir şey. Kendilerini konumlandırma. Kendilerini konumlandırıyorlar gibi geliyor yavaş yavaş. Kendi öyle çevrelerini gösteriyorlar gibi geliyor. O zaman dörtle çok ilişki kuramadık. Ama bir daralma hissi altıdan dolayı hani bir şeye daha yaklaştık. Dörtte de var yani. Hem Einstein hem Dior, Steiner, Lenin. Hani bunlar sarmışlar. Oraya bir dünya gibi falan algılıyor. Evet. Bir boşluklar var ve onlar o boşluğu. Bunda şey konu, şey harita koordinatları gibi ben okudum. Sanki dünyadaki hani şey noktaları bunlar, temas noktaları gibi bir şey. Ama nedir o dünya? Evet. Findings diyor mesela. Opinion, algı evet, diyor. Yani dünyaya bakış açımızı şekillendiren evet. Şeyler. Ama burada zaten demişti ya, individual'lar işte odaklanıyorum, dördüncü figüre bakıyorum. Yani bu bir insanın dünyaya nasıl baktığı ve dünyaya bakarken ne onu etkiliyor? Hı hı. Bir insan. Geliyor, evet. Evet. Genel bir şey olarak görüyorsun yani. Bir sonraki sayfa daha da karmaşık. 7-9. Bunlar bence biz bakarken hepimiz atladığı sayfalar. İlk bakışta. Evet. Hani yani senin dediğin gibi İlker'de atladığımız şeyler oluyor. Bu benim mesela. İkisinin yan yana gelmesi. Hangisini atladın sen? Ben bu sayfayı atladım. Yani ilk bakışta. Evet bu şey. Yok Klima'nın sayfayı. 7-6. Evet sayfa. Evet işte bir de yani bir şeyin tam ortasında bir şey yazıyor ve anlamıyorsun ya. Okta yok. Onun da çevirisi de yok. Ha. Çevirisiz bir şeyi tam ortaya koyuyorlar. O yüzden de mesela ben çevirinin bilinçli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani ilk halinin içinde olduğunu. Ha. Yani hani ortada böyle bir şey var ve İngilizcesi yok. Diğer her şeyin var. Hani o zaman sanki dille ifade etmeyi de bir araç olarak kullanıyorlar. Hmm. 9 buçuk galaksiyi niye sormuş? Orada soru işareti var. Nerede soru işareti? En üstte. En üstte. Evet, o zaten bir sürü şekil var. İnşallah. Keşke sözlük alsın. Onu sözlük anlasak bile çok bir şey ifade yok, etmiyor burada. Yok belki elim için söylüyorum. Tabii o klima tırnak içinde. Evet. Diyorsun. Hı-hı. Hı. Aşağıdaki şemada da özel isimler var. Onlar zaten çevrilmemiş. Sağ köşede bir hani bütün şekilleri açıklayan hani bir harita olduğuna işaret eden bir lejan var orada. Hı hı. Kırık kalp, aşk, nefret, konflikt, uyku, birlikte kahve içmek. Hı-hı. Hani bir insan ilişkilerini sanki özetliyorlar. Freddy'e bak ya. Konuştuğumuz şey. Freddy herkesin şeyi. Bir de o zaman tanıdığımız insanlar üzerinden bu şemaları, yani tanıdığımız değil de isim vererek şemalaştırmak da hani bir durumla ilgili bir değerlendirme olduğunu sanki söylüyor. Hani insan, bilinç, hayat, ölüm demek yerine hani Freddy ve Suzy, Bruno, kalp kırıklıkları, hani birdenbire bir pembe diziye dönüştü şemalar. Bir de Beatrice var yalnız. Tabii. Onu gördüm. Sarkı'nın bu soru işareti. Buzdağının çok küçük bir kısmını görüyoruz. Herhalde işte anlayayım. Değil mi? Hep soru işaretleri koymuş. Nerede? O şey makas gibi bir işaret var ya. Konflikt diye. Ha. Belki o. Beatrice Freddy'nin şeysi. Kasası. Kasası. Orada bir %100 olsun. Tek lejant şey şu figür. Kaç? 9. Evet. Niye lejant koymayı tercih etmiş ki ona? Lejant mı deniyor ona? Bir de gülen suratlar şeyler. Hani inanın aslında en görsel şemada evet. Bu. Anlaşılıyor. Duygu var. Evet duygu var. Okay not okay var. Hı-hı. Bu ortadaki Stimmung klima da zaten bir böyle duygu durumu gibi, kim bilir normalde, öyle bir şey. Zaten evet, sanırım. Tam çevirisi. Öyle mi? Evet. Hangisi? Duygu durumu tam yine bu ortadaki. Almanca bilen biri geldi arkadaşlar. Süper. Şu, şuna da genel hissiyat gibi bir şey. Algem aynı şey. Böyle duygu durumu. Evet. İklim, klima. Evet. Duygu iklimi. Evet. Genel duygu iklimi. Evet. Tam zamanında geldi. Sardı. Daha çok şey ifade ediyor mu o görsel? Yapması yani. Zevkli, bakması o kadar zevkli olmayan şeyler. Bir sonraki ama çok daha rasyonel bir sayfa. Hürsin'in arasındaki duvar ne? Sence yani duvar arasındaki takıldım ben bir kişi zevkli. Ne arasındaki? Beatrice ile Ursi arasında bir duvar var, onun lejandı yok ya. Allah çözme anahtarı. İşte Berlin mi soruyor? Berlin. Konuşamıyorlar falan. Sene kaçtı bunun? 81 mi? Evet. İşte muhtemelen Berlin oluyor. Biri o tarafta, biri bu tarafta. Ama kalp bir de Ursi'den geliyor. Onu nasıl çıkarsın? Kratonik olarak Ursi, Beatrice'i görmek istiyor. Beatrice yüzler. Beatrice'e baksana. Beatrice bütün şu kadar bir şey herhalde. Şuradan kompas deminki metinden şeyleri kargerle çizersek o Beatrice. Evren, ortanın tahtına göz dikti bence. Sende evreni var. Ortanın tahtına göz dikti. Diktim zaten bak oturdum. Sonra bütün bu duygusal Freddy'li, Suzy'li şeyden sonra da en mantıklı sayfalar, en mantıklı şey olan geliyor. Senin ilk başta daha çekici bulduğu, bence hepimizin daha çekici bulduğu, okuması çok daha belli bir yerden giden Venn diagramı da var zaten, kümeler. Burada bir de metinle boyutları aynı, o değişiyor. Evet. Çok daha organize, her, bütün her şey aynı hiyerarşide. Yedinci sayfayı diyorsun. Evet, evet. Herkes iktidarda koşuyor ama işte okuldan bir mezun olanlar idealist ve sanatçı oluyorlar. Ben altına yaparak başlayanlar bad waiter'lar yani. Evet. Kötü bir şekilde mezun oluyorlar. Evet. Kötü sanatçı ve... Ama onlar mutlu oluyorlar. Ama Happiness'in sonunda bir soru işareti var. Burada bir de mafya da varmış. Brook? Evet, mutluluğu, ben... işte hapisteler ama mutluluğu buldular mı? Onlar oraya çıkamıyor ki hiçbirisi. Sadece striving for power yapan çıkabiliyor oraya. Geri kalanları fark etmiyor ne oldu? Ama onlar da bebek fazında olarak. Bence bu bir çıkış gibi değil de hani oraya yakın durmak gibi hani. Hmm. Orada yukarıdan aşağı bir hiyerarşi yok galiba. Evet, soldan başlıyor ya, well behaved ile bad waiter olarak ikiye ayırıyor. En başta baby face'i. Well behaved'ler good graduation, fidelity, idealists diye gidiyor. Onlar çok para kazanıyor ve başarıya daha yakın duruyorlar. Sanatçılar çok para kazanıyor. Yok ama power dediğin şey, bütün bunların bir şey yani çok para kazanmak, yani iktidar dediğin şey bunların hepsini evet, bir arada getiren bir şey. Yani başarı, çok para, iyi arkadaşlar, nüfus sahibi olmak ve mutluluk. Influence o şekilde çevirdim. Çok güzel çevirdin hemen. Teşekkür ederim. Nefis sahibi olmak. Şurada Rus var. Rus ne demek? Lustig. Lustig daha farklı bir... Lust genel olarak şey, neşe falan var. Bir de Berayh var. Berayh. Berayh alan. 4-5 Berayh, 3-4 Berayh. Yani... Yaş olarak herhalde oydu diye düşünüyorum ama yok, o muhtemelen şey, notla alakadar. Çünkü graduation'la alakadar, yani okulu diplomayla alakadar bir şey olduğu için. GPA yani. Evet, not ortalaması gibi bir şey. 4'lük 5'lik öğrenciysen oradan 3'e 4 arası. Evet, aynen. Kamu görevlisi oluyorsun. Küçük esnaf da oluyorsun. Sen küçük esnaf oluyorsun. Politikacı. Ya politikacılar da oraya gidiyor. Teröriste kadar iniyor musun? Evet, teröriste, evet. Onu yine şeyle... Avukatları mı? Neden? Avukatları bayağı şeye koymuş. 3-4. Advertisement'a ver bakmamız çok mantıklı değil mi? Advertisement 3 kağıt. Lawyers. Evet. Kötü sanatçılar var. İdiotlar ve lunatiklerle aynı yan yana. Ama işte İyi sanatçılar nerede? Nerede? O en soru işaretli kümsler olarak Evet, o artistler. Ama iyi olduğu zaman sanatçı mı oluyor gibi belki ya da bir şekilde. Yani en iyi durumdakiler idealist bir sanatçı gibi görünüyor. Ve orada fidelity de var. Ve sadakat de var. Bu ortada bir ok var. Baby Stadium diyor. Yanlış mı okudun? Yok, doğru okudunuz. O da ne demek Baby Stadium? Baby Face. Bebeklik dönemi gibi. Bebeklik döneminden hayata ok başarı mı? Geçişi. Ama burada mesela çok yakış görmüyoruz aslında. Önceki şemadan bu şema şu an gene böyle bir... İşte aslında orada ilk bakışı, hani ilk ayın dediği gibi ilk bakış hani bir organizeymiş ve bir şey ifade ediyormuş gibi olan şema aslında yakından baktıkça da o kadar da organize ve mantıklı gitmiyor bir yerden bir yere. Aslında şu ilk kelime well behaved diye çevirmişler. Bu brave kelimesinden. Tam aslında iyi aile çocuğu gibi bir şey demiş. Hı-hı. Yani söyleneni yapan Hı-hı. ve durumları, koşulları falan hep olması Hı-hı. gerektiği gibi yapan çocuk. Öbürü de yatak ısladı. Hı-hı. İkisinden giden bir şey olduğu için sanki o şeyi çeşitlendiriyor gibi. Ve işte o nüfus istemi olarak mı çevirmiştin sen? Güç. Hı-hı. Nüfus sahibi olma. Nüfus sahibi olmaya düşkünlük üzerinden. Ne kadar çok olursan o kadar... Hmm. Skalada şey düşüyorsun gibi. İktidar üstü. Evet. Bu ototeknoloji ne alttaki? Ha şu 13. şeyden bahsediyorum. Ona geleceğiz ya. Manyaklar. Ben neden şeyi ayırdığını anlamadım. Silahlı şiddet, insan kaçırma, işte cinayet falan ve sonrasında yakalanmış teröristler gibi. Böyle ikisini birbirinden ayırmış gibi. Yani mutluluk skalasında birbirinden farklı yerlerde konumlandırmış gibi. Yani terör kavramı falan da çok hani şey. Evet. Anlamadığım vesaire yerler var. Vesaire var bir de terör işte hapiste olanlar vesaire. Hani yakalananlar daha az mutsuz oluyor. Öbürleri ondan yakalanmamışlar gibi bir miktar. Şey, soygun yapıyorlar ve öldürüyorlar ama yakalanmıyorlar. Hapse düştüğünde. Yani yakalanmak ama bir acknowledgement gibi bir şey de oluyor ama yani. Evet, tamam, yaptıklarına mutlusun. Meşhur sahibi oluyorsun. Meşhursun böyle şey. Kamuoyunu bekleyebiliriz. Aşağıda 4 kümemiz var. Şu noktaları da ilginç buluyorum. O şeyler, vesaireler. Vesaire bir şey. Yolların birleştiği yer gibi. İki tane şey var. Ne diyorlar? Ne topluyor. Hangisi mi diyorsunuz? Evet 15. Değil mi? Stadyum gibi geçirmişler mi onu? Değil mi? İki taraftan ama ne? Tek tarafta oynanan bir futbol maçı. Niye? Bu tarafta da var. İki tarafta. Bir iki tane var. Top. Burası çok kalabalık. Biz onu tatmin tarafı daha boş olan taraf. daha az. Daha az olan, yok olma tarafı, yani daha dolu olan. Tatminliği ben de mutluluk gibi anlıyorum. Yani tatminliği de bomboşa, o her şey karşı tarafta benim için. Öbürü de desperation neydi? Yani peki boşalan, alttaki çağrısı. Boş olan taraf genelde güçlünün olduğu taraf olduğu için oyun karşı tarafta oynanıyor. Karşı tarafta biri hücum ediyor ve birileri de savunuyor. Soldaki satisfaction biraz güçlüyü temsil eden kaleci olduğu için onun için herhalde. Yani bu duygular seni yeniyor gibi. Yani sana paralize edici bir korku, zayıf sinirler filan. Sweet revenge duygusu. Sana gol üstüne gol. Sen de sonunda bir yıkım yaşıyorsun, çöküyorsun. Çaresiz. Justified paranoia. Evet. Oppression. Felaket. Aslında kazanan yok gibi bir şey bir yandan. Yani bundan iyi bir team olmasının ne anlamı var? Evet, mavi ile kırmızılar takım. Ön altı diyor ama orada. Ha, maviler bir takım, kırmızılar bir takım. Breakdown takımında. Kırmızılar değil ya, içi de o siyah adamlar, içi boş siyah adamlar. Evet. Evet. Evet. Ama onların renklerini ayırmış yazar. Yok, ayırmamış. Ön altı yazıyor. İçi boşlarda birinde mavi, birinde kırmızı yazıyor mesela. Ha, evet evet. Şimdi içi donları bakalım. İçi boş olanlar, işte savunma yapanlar. Evet, i̇çi, breakdown tarafı. Evet, dolu olanlar. Orası çok kalabalık, orada iki kişi var, üç kişi var. Dolu olanlar çok az yazmış ya. Hate. Hayır. Total attack. Evet. Sweet revenge var, disposal var. Hate. Open revolt var. Perfidy ne demekse o var. Pure aggression var. Yapmış. 11'e 11 yapmış. Pure terror. Hangisi çevrememiş? Çevrememiş olan var mı? Oppression var. Ne bu? Oppression. Şunu çevirmemiş. Last End. Ha, çevirmemiş. Paralyzing terror. Evet, aynen. Niedertracht zer mürn bunk ne? Nerede o? Onu sen... Mürbung nedir bilmiyorum gerçekten. Niedertracht'ta kendini yetersiz hissetmek gibi bir şey sanırım. Ama bu Groundhog Day Entsetzen... Horror, horror, yukarıda yazmış. Evet. Ya. Ama horror gibi horror değil aslında. Daha çok hayal kırıklığı Entsetzen. Karamsar bir hayal kırıklığı. Çok, epey karamsar bir hayal kırıklığı gibi. Zaman Group Breakdown değil mi? Breakdown evet. Tam birebir çevir hatta. Bir tek bloating kalmış defansta. Satisfaction'ın defansında. O ne demekti? Bloating kendini ölme gibi bir şey. Yani böbürlenmek gibi. Evet. Şey. Aslında bu Schadenfreude dedikleri başkasının mutsuzluğundan duyulan sevinç. Aha, kıçına kafa yakmak. Aynen öyle bir şey. Hangisi o? Bu işte bloating. Ha işte evet. Şimdi. Bu ilginç bir şey. Bunun pek çevresi yok galiba ama Türkiye'de böyle bir duygu hissiyatı var. Var yani. Bir kelime bulsak iyi ederiz. Yani aslında sen mutlu olmak, tatmin olmak istiyorsan kendi ancak başkalarının mutsuzluklarına sevinerek falan. Oh ben çok iyiyim. Yani senin mutlu olmak bir için... tek o var yani. Ha evet, öyle düşünebilirsin. Bu olaya hiç girmiyor. O hiç karışmıyor bunlara. Oh ben çok iyiyim burada zaten onlar ama kendi aralarında takılsınlar. Bana ne falan gibi. Orada acımak da var mı? Çünkü şade falan diyor Almanlar böyle. Acımak gibi bir şey de olabilir tabii. Yani herkes tarafından sonuçta bir zarar olarak nasıl diyeyim herkesin zarar olarak addedebileceği bir şeyin birisinin başına gelmesinden duyulan zevk aslında tam anlamıyla. Karanlık bir şey yani. Defansta kalan tek de o karakter. Tatminin defansı. Bir anlaşılan yetiyor yani gibi. Evet. Bayağı. Yani bu sadece bir an gibi ya, bir an. Şimdiden de. Tabii. Her an değişir. Her an değişebilir. Ama bir tabii şemanın da bir an gibi olması, hani bunun da bütün o kadar katı katı şemalardan sonra birdenbire böyle bir hani an fotoğrafı da bakıyoruz. Seyirciler çok tatlı bence. Ha, öte yandan şeyin kendi oyuncuları, yani Satisfaction'ın takımı içi dolu olan adamlar. Ve pardon. Ve Open Revolt bazıları karşı tarafın defansında gibi mi? Veya neyse, hiç gereksiz bir şey. Şey adı olan diyagram galiba. In the penalty area. Diğerlerinde ismi var mıydı diyagramın? Üçüncünün başlığı vardı. Üçüncünün başlığı var. Ha yok, aslında başlık değil. Bir o metnin başlığı. Başlığı, evet, devam ediyor sadece. Burada bunu durdurmanın tek yolu penaltı yapmak. Orada desperation karşı takımın oyuncusunun tepeyle kalan. Bir anlattı. Burayı engellemenin tek yolu. Tam ya, ama penaltı yapacak da kimse yok yani orada. Top penaltı area'da olduğu için. Evet. Öyle ismini vardı. Ceza sahasında. Değil mi penaltı yarıya ceza sahası? Ceza sahası zaten. Almanca'da da öyle. Ama değil. Orada tumult var. Yani. Ama cezalandırma gibi de alabiliriz onu. Futboldan şey yaparsak, futboldan soyunmak, soyutlarsak. Hocam saha burada her şey. 22 adam orada. Ne kadar soyutlayabiliriz? Hayır, onlar hakikaten 3 kişi var. Hocam, şey, hocam. Yok. En son şunu ele alabilir miyiz bunu? Hemen atlayalım. Koltuk tenisleri her şey oluyor. Evet, evet, gerçekten. Bu sevdanın söylediği çok soru işaretli var bir tane. Ha, evet. Onda ne oluyor? Çok söyleyeceğim. Oy ne mi? Oy. 14 mi bu? 19. 19. Şehri kim yönetiyor? Nereden nereye gidiyorsun? Nereden? Galaksi nereye gidiyor? Burada bu şizofren. Uzayda hayat var mı? Nasılsın? Chicken or fish, güzel değil mi? Evet, bence. Şuna mı? Şuna mı? Makeup all right. Bir içki daha başlatacağım. Kesinlikle. Kalayım mı, gideyim mi diyorsun? Existential, varoluşsal problemler. Neredeyiz? Nereden nereye? Ama küçüklerle birlikte küçük sorular. Şey, küçük sorular, nevresimleri küçük değiştirsem mi? Große Fragen. Doğru mu okuyorum? Kepeğim var mı gibi bir şey. Kleine Fragen. Bu büyük sorular, küçük sorular değil mi? Evet. Ama pek ebatta fark etmiyorlar evet gibi. Lütfen yazıyor arkadaşlar. Bakın. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Böyle düzeltmişler bir de ventilation serum. Ben de okudum da yanlış mı okudum dedim. Bir lütfen. Yanlış yanlış. Ben de yanlış okudum. Lütfen bir lütfen yazın. Aşağıda da hiç soru işareti yok. Sorular sorular hangileri oluyor? Galiba evet, renklere göre ayırabiliriz. Hani, ama aslında soruların arasında ne kadar fark var? Yok, ha, renklere göre ayırabiliyorsak aynı anda yapılmış demektir. Baştaki sorduğun soru. Burada bir renk var bu sefer. Renklere göre ayıramıyoruz. Yani. Çünkü yakınlığına göre yine kesişim kümesi evet gibi bir şey yapıyoruz evet burada. Sanki. Bir de büyük sorular küçük sorular daha büyük ve daha küçük yazılmış. Yani boyutunda ona göre çok aslında literal bir şey yapmışlar. Sana da bir tane afiyet olsun. Yani chicken or fish bu kadar merkezi bir yerde durunca gerçekten bilemiyorum. Öte yandan gezegenimiz için aslında büyük bir soru büyük ihtimalle. Tabii şey. Ben bugünden baktığınızda 81 yılında öyle değildi ama. Öyle bir bilinç var mıydı acaba? Peki en son öncesine gidersek senin o gösterdiğin sarval. Evet. Sonsuzluk işaretine benzeyen. Last opportunity. Beyond. Aşk var bir tarafta. Bir tarafta dövme var. Değil mi? sağ tarafta hani aşkla ilişkilendirilen şeyler. Ha öyle mi? Gibi yani öyle mi hani adore etmek. Ben bunu hiç çözemedim. Affection, evet, charm, tact, crawling, yani crawling olmuş. Caressing to flatter. Bu sol tarafta uygunsuz ve hezeyanımsı davranışlar mı? Intentional var. Sağda da daha niyetlenilmiş. Şey doğru mu? Yani bunun ne olduğunu anlamadım ben. Sol tarafta işaretlerinin bir anlamı var mı? Ya birbirine geçiyor. Ortada işte düzgün, doğru düzgün davranışlardan iki tarafa doğru yayılıyor. Hani sola doğru galiba saçmalığa doğru gidiyor. Sağda da niyetlenilmiş, hesaplanmış, makul davranışlara doğru gidiyor. Yok, o sonsuz işaret bir 8 sayfaya sığmadığı içinden basmışlar. Aşağıda o zaman aşk, sevgi aşağıda olur o zaman. Hekamın artmış o zaman geçti. Hekamın artmış. Evet. Sonunda. Peki nedir? Kelly'nin diyagramlarını bunu aradık mı? Bunlar sayesinde. Hayır. Oraya kahvedik. Tamam. Evet. Peri'yi bakla istemiyoruz. Hala daha eğlenceli bu. Puzzle yani. Evet. Oh boy. Neymiş? Oynamayı niye çoğunmak kadın erkek mi? Evet. So called male. Çok güzel. Makyaj yapmak yine geri geldi. Bu demin de vardı. Evet, demin de vardı. Hayatın önemli sorularından biriydi o. Ne? Şeyin, makyajın düzgün mü? Spoon derken kim istiyor? Ne? Spoon var. Tam Löffel. Ha, maille kimeyle ayırmış. Ama sanki burada daha akışkan bir şema var. Böyle birbirine giren. Evet. Evet. Diğer taraflardaki tension. Vücutsal sıvı durumuna gelmiş. Evet. Ve cinsiyet dansına öbürlerinde neredeyse hiç bahsetmedi. Çok şey, hayattan falan, o hayat doğru çizgisini falan kurarken hiç bir gender ayrımı olmadı şimdiye kadar. Gift boys mi demek mi? Almanca gift. Gift, evet. Ama mesela cook kadının alanında ama erkeğin tarafından girmiş. Kadın bu besliyor. Şey çok estetik ama. Kıvrımlar. Değil mi? Öyle mi? Ama noktasız alanda. Yani erkeğin alanından adventure ve cook erkeğe aitmiş gibi duruyor. Ne zaman basılmıştı bu kitap? 85. 85. İlginç çünkü bayağı şey, gender algısı olan bir şey. Ya işte ondan da so called dediği zaman... Evet. Bunlar stereotipler gibi de... Evet, toplumsal cinsiyet dediğimiz şey, yaratım falan, oraya evet, giden bir tarafı evet vardı. Ve son figür bu. Hani o da sanki hani şey, eğer sekans olarak okuyorsak numaralandırmış haliyle bizim gördüğümüz en büyük rakamlı bu 21 bu. Hani nereden başladı? Hayat çizgisi ve tarihten, işte hayatlardan başladı. Geçmiş gelecekten başladı. Kadının erkeğin tanımıyla bitirdi. Ama ben o şeyi yaptım. Öyle koymaya başladım. Bir sekansta biraz daha bir türlü. Kendi içinde. Biraz evet. Hani en varmak istedik nokta kadın erkek ayrımı değil. Katmanları bunlar. Evet, evet. Hani açığa en son açtığı nokta da bu. Yani bu 6'ya kadar bizi daha zoom in, zoom out 6'ya kadar devam etti. 6'dan sonra daha farklı konulara girdik gibi oldu. Çok özgün bir bu erkek kadının sınırını belirleyen veya tarafı saygın kısmına sınırını belirleyen noktalar var. O noktaları, farklı alanları belli etmek için... Ama kadın tarafında olma, erkek tarafında değil. Ortada bir çizgi var değil mi? Oradan ayırıyorsun yani. Evet. Aslında hepsi tamamen ayrılıyor birbirinden. Ama kadın tarafı o noktalarla... Yani sınırın kadın tarafında noktalar var. O ortadaki çizgi hepsinde var. O sanırım orijinalindeki şey. Yok, ortadaki çizgi demiyorum ya. İlahi. Kadın ve erkek aslında tek bir çizgi var ikisinin ayrı mı ya? Bir de şu noktalar var. Noktalar var etrafında. Kadın tarafında noktalar var. Kadın yani sınırsa o bir, ikisi bir içinde giren. Onları ayırmak için yapıyor onu. Görsel olarak takip edilmek için galiba. İki ayrı alanı. İçine girdiği yerleri takip edilmek için. Evet. İçine girmediği yere gerek yok çünkü. Evet. Kendileri de bir ilk başta baktıklarını anlayamamışlar bence. Daha başka çizimlerde de kullandıkları bir teknik alan belirlemek için noktalama. Çok ciddi gelmiş bu adam. Ben tabii. yok onlar çok bilinçli teknik uygulaması. Çok bilinçli. Evet. İşleri var senden çok bilinçli. Her şey yuvarlanıyor. Bize bunların hepsini bu hayvancıklar anlattı yani. Evet. Ayıcıkla farecik. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Senin en kısa metnimiz olacak. Evet. Bence son çıkış noktası olarak o iyi olacak. Kısayla başladık, kısayla bitiriyoruz. Bu da en ağır gün de bugündü. Hani uzunluk olarak da şey olarak da. Bayağı bir şey yaptık. Sevmedik Peri'yi. Peri'ye inşallah bana sormaz bugün nasıl geçti diye. Yok, ben Peri'yi daha çok sevdim. En azından böyle daha şey yok. Büyük bir şeylere girmiyor. Dünyayı kurtaracağım bilmem ne yapacağım falan. Öyle bir şeylere girmiyor. Değil mi? Şu daha kompleksli geldi. Öyle mi? Ama daha az analiz edip daha çok anlamaya çalıştık. Evet. Diğerlerinde. Peri'yi o kadar anlamaya çalışmadık. Bir de geçen hafta bunların dışındaki seanslarda daha çok anlamaya çalış şey yorum ve biraz konu olmamasıyla da ilgili. İki tane olması nasıl etkiledi sizce? Yani birbiriyle ilişkilendiler mi? Periyi harcadı. Hani bence periyi harcadı. Niye bu yeni bir iki tane Ben onu merak ediyordum. Yakın tamam, işte okumayı ikisini aynı işte. Ya diyagram üzerinden. Diyagram üzerinden var. Ben hani birlikte koymamın nedeni birisi hani aynı mecradan bu ikisi metinde. Hani onlar yani başlangıç olarak kendi editörler ya da her kimlerse onlar bir araya koymuşlar. Ve de bu şemalar ve anlatım üzerinden dünyayı organize etme hani formatı üzerinden benzerlikler olduğunu düşündüm. Hani bir de denemek istedim. İki tane metni yakından okursak aynı anda karşılaştırma nasıl olur diye. O kadar karşılaştırmadık. Böyle gayet okey yani. Dünyayı organize etmek çok yerinde bir değil. Hepsi onu yaptı. Çok güzel değişikti hakikaten. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Perşembe günü görüşürüz. Evet.